وعدد هذا رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في خلقه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جزاك الله. سورة احزاب مدنی سورۃ ہے. ان نبی اسلام دی ہجرت نو رسو نازل شید ہے. نزولن نبی نمبر دے لسکم سل فد سورۃ آل عمران نازل شید ہے اور ترتیبا 33 دے دری درشم فد سورۃ الف لام میم سجدہ لگو دے شید ہے. ربط سورۃ یو دا چې موږ حضرت کې رد شوبیر مشرکان او شو چې موږ خدا خدایان نه وایو موږ دې رحمت کو یا نه درنیاد کو تد الله نه ذول دی دن سوال الله ته پیش کړي دی پوهه څنګه کارونه کیږي. نو دلته کو ذات د مثالی کې به مثالونه سره موږ حضرت کې رد شوبیر مشرکان او چې موږ خدا خدایان نه وایو نو دلته وضاحت کو د مثالی توحید په مثالونه سره په درې مثالونه سره دی وجه ورپسې لګو. دو موجا مکی صورت کے آیت نمبر 30 کے ہوئے چھ آر دان ہم آخر کے مختی واڑو چھ نمانی مختی واڑو دل فرو سر مکوا نو دل تاول کوئی چھ لاب تل کافرین دو قرآن منکر دے خبرو نمانی منافق دے ستی رو روی نمانی گوارے دیو جنور بسیر آڑا درم رابط مکی صورت کے رد شرکو شاہ ودی صورت کې رد رسم باطلو لکه څنګه چې رد شرک فرض په مولا باندې پالم باندې مدارنګ رد رسم باطلو فرض دی. دیو جوړ پسیر اړسالورم رب مخ صورت کې پیل تمش پاړم کې تم مومنان او صاحب بیان کړو حضرت آیت نمبر 33 او 34 کې نور او صاحب د مومنانو بیانول. دیو جوړ پسیر اړ پیندم رب ته مخ قدرت کے رد شرک اوشا نو بدی صورت کے مسجد مشرکان بیانولا کیا پا مدینہ بانی حملہ کو عدودہ گئی. دیو جنور مسیر آڑا امتیازات دا صورت یو صورت ممتاز دے پو آقا دا قدو احضاب باندی دا صورت نو صورت احضاب دے دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر چار باندی چې پای کې وضاحت مسلې کړې ده په درې مثالونو سره بدل شان نشته. درې امتیاز درې ممتاز ده په څلورو خطابات باندې دولس نبی علیه السلام ته دولس مؤمنانو ته بدل شان نشته. درې ممتاز ده په څلورو خطابات نبی علیه السلام مؤمنانو ته لتخذیل دپاره تیزولو په مسله په بیان مسلې سلورم امتیاز سورت ممتاز ہے فات نمبر 26 باندی چی پائے کہ دبا نکر دو تر جہاد بیان دے بلدہ دشان نشتے شپاک اجتماعات بل امتیاز سورت ممتاز ہے پا بیان دادا زید رضی اللہ عنہ دادا زینب رضی اللہ عنہ پا طلاق باندی آبیا نبی اسلام سا چی نکاہ داغی شویرے بلدہ دشان نشتا شپاکم امتیاز سورت ممتاز ده پایت نمبر 40 بانده چه ما محمد ابا حدم رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین بلده داشان نیشتا وم امتیاز. سورت ممتاز ده پایت نمبر 50 بانده چه پایی که نبی اسلام تا حکم ده چې سور نکاونه کول شي کوا خو په صدور قسمو کې به کې بل ځای نشته. مقصد د صورت التحذير في التبليغ والتشجيع للمبلغ. مقصد التحذير دوادون سره التحذير في التبليغ تیزی ورکی دادا دی کتاب بیانولو کی او تشجيع ورکی مبلغ رسول جلال کتاب بیانی ناغ بہادر کئی بہادر ورکی. دا قرآن کریم خواده دارا چکل مسئلہ بیان کی ناغیر مومدات او تحذیدات ذکر کی پوښې ورپسې یو صورت راړي په تور مومد یا ساتون لکه په سورت بقره کې ټریننګ بیان کو. پوښې نو ورپسې بیا دا شروع کا تحدید دارنګ تسلی راوړل سورت ته کې تسلی وا. پوښې دارنګ عرب کې تسلی وا نور پتی دغه راړه سورته انفال راړه تاریخ سورته آ کې تسلی وا نور پتی سورته روم کې مثلا شروع کړه په سورته نور کې تاریخ دلته په سورته روم کې مثلا ثابته کړه په دلالو باندې نو په لقمان کې په دلال اخلي نقلیا نو رد شوبیو شو دې دا کې تیزی وا دې دا کې د تفاره تیزولو سریش خطابات شروع کړه. مختصر خلاصہ صورت کے اول کے دری اوامر بیان کی. یو امر بیان کی یو نبی اتق اللہ اللہ نے ریگا اللہ نے ریگا بل چانبا نے ریگا. اور دویم امر ولا تدر کافر منافقین دا کافر بنا من کافر بنا دباوئی لالج بر کئی منافق بنا سستائی چی خیر گزاروں کا خیر د کوم ماحول جوړ په کار دي اخور اوس پله د مسواک مثلا وکا او د وودت مثلا وکا توحید برسته بیان کی ماحول جوړ شي د به سستۍ نو نه به باندې باندې منافق باندې او نه به کافر په دباو کې را دي. درم امر بیا ذکر کیا نمبر دو کې وته بما یوحى الیک من ربک د کل ما یوحى تابعدار بکې دانه چې بعد ما یوحى بیانو چې کی تکلیف دیشته حکم کی تکلیف دے جنگ جوڑی گا بدا بیانا کل ما یوحا بیانا کرے جدا ذکر کی اور بیا مثال نے شروع کی آیت نمبر چار کے ما جعل اللہ الرجل من قلبین فی جوفی ندی کر تو اللہ را پار دے اتھڑی دو درون پا خیٹا دا لگی اگر تم چپیو خیٹا کے دو درون نشی کے دے کر دو درون ہوئے انسان به چولو یو به مخ کې بوله بل په شابه وتش لیدل وو یو به کینو بل په پاسو یو به د کو د کو بل به یو خو نو لکه څنګه چې دوه جوړن په یو ډول په یو بدن کې نشي کېده بلکې دا بدن ته په سبب وګرځي د کرګ مخلوق کې دوه الیه نشته نشي کېده دا ک الیه بشي یو به نور اخیږي بل به کو یو به سره پیدا کوي بل به مړی یو باران وري بل به باندې لکه څنګه چې په یو سینه کې دوه درونه ممکنه دي او فائدہ نه نو نه نقصان دي درنګ دوا الها په یو عالم کې دا نشي کېده. یو مثال دویم مثال پېښ کړي عمر په دوه ما په دغه آیت کې فما جعل ازواجکم اللاتی لائی تظاهر منکم امهاتکم دا رب طریقه دا چې دا ای بخلت انت علی کظهر یومی مثلا زهار انت علی کذا رومی ته په ما باندې لکه د مور شا تا تر چې دیو ته کې د بلد لکه مور ته د شهر غړی نه کې ډېر خطرناک خبر وي مور ته بیا د شان نو دا سړی دا خدای په د باندې طلاق شو اده کوي دا مور شو نو الله وینا نه بیا مروسه مو صورت راولیو تر ته مجادله چې دې سړی ناروا ویل دې په دوه میاشتو روجي دې یا په غلام اندازه یې یا په دوه میاشتو روجي دې نو طلاق خدای په طلاق شنه مطلب خبره ناروا ده لکه نو دین دینه مونږ ته دار اباسي مثلا لکه تم چې ستا په خلی باندې ستا خل ستا مور دې جوړې ده کړه ستا په خلی باندې بابا د اتا دې جوړې ده غوس دې جوړې مشکل خوشاله شي جوړې ده دا ستا د خلی خبرې دي. درې مثال پېښې د وزارت د مسلې چاربو کدا طریقہ وا چې ټول به زیونی ته په دوی ولا پردې دي هغه ته به خپل زوی غو حقوق ورکول الله وای و ما جالا دیاکم ان دې کړو الله متبنا کان ساتو امو بورا بیٹه ساتو ابنا کوم زامن ساتو سنت پردې زی استا په خلیستا دین شکره د کرنګ غیر الله استا په خلی الہ نشکره داتا نشکره مشکل مشان نشکره اندا چې ذکر کې نو بیا دولس خطابات په دې کې دولس خطابات ذکر کوي نبی اسلام ته لکه یو خطاب نبی اسلام ته ذکر کوي یا ایو نبی تق الله یو به الله نو ریګه مسله بیان کا دویم خطاب ته ذکر کوي دویم خطاب نبی اسلام هم په دې کې آیات کې چې ولا تدل کافرین ممن ذا کافر کافر وته وي دا مسله بیانو دا مثلا ما بیانو اجه بلتو مشکل خوشا دا تانیشته او منادا منافق همون من منافق بای سوسته چه خیر دا مثلا روز تو که خیر ده ماحول مجو درم خطاب نبی سانتا آیت نبر دو که وطا بیمانو حایده که میرا بیکن اتا بیش ادا چوه کنشتاد در افستانه زن نبا خبر نکه او چه چه اللہ ویده کبایی که با کمیه زیاده نکه دریم خطاب کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آیت نمبر وم کې وایذ اخذنا من النبیین میثاقهم یاد کا چې هغه څه مونږه ده پیغمبرانو وعده دې په څه باندې چې مثلا بیان وي او ستانه می مغه څه مثلا بیان دي ار نو علیہ السلام رحمت السلام نو موسی علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام نو او ته موږ دې نه وعده مضبوطه په بیان توي صد افاره لیا سره ساري صادقين در دې پر تاسو کی الله در اختیارنا د بیان در اختیار ده دی پیغمبر تاسو ته پوس کیږي څلورم خطاب نبی اسلام ته چې تاسو ما وعده غسه مسله بیانې لکه څنګه چې بیاو نه میاستي وا بیا به تاسو کوم غره چې ولې نه بیان ولا پنځم خطاب آیت نمبر 28 کې نبی علیہ السلام ته یا ایوه نبیون او پیغمبر اسلام قل ازواج که هوا بی بیانو خودتا کچره تا تو چیراده کوئی نجوان دنیا تو دول سنگار داغی مانا دنیا غواری نفتتا آلین نوراشی امچی امتو کم نا جامع جوڑا درکم جامع جوڑا درکم تا تا افریم تا پا پیر پریودو خیر سبانی نو پیغمبر اسلام تا لوی که خدیه تا رکاوٹ جوڑی گی پا مسئلہ که نو پریگی دا دارنگی او ملگره دی چه دنیا فرس دی وی مدرسه جوڑم چاندی را گوندم وراش طلاق دی ما طلاق کلری کو اگدان ترم پریگی دا دنیا فرس شد دی کوئی گن سبا و تکار جوڑی دا پینزم خطاب شپگم خطاب نبی اسلام تا آد نمبر 37 کی آد نمبر 37 شپگم خطاب نبی اسلام تا آچه دا رسم ماتول که بچاخ پروانه که پوش ده خلق و پروانه بنا که چه اللہ تا حکم کرده چه تنیکاو که ده ده متبنا خدی سره نوکا کنا ده رسم ده دامات کار رسم ماتول که بس چه پروانه که گوره سوچ سوچو شپک وم خطاب آیت نمبر 38 که وم خطاب اچه اللہ ده کار روا کرده ندائی پا کول که بڑا که تنگی نراولی گوره کار روا کول دا الله کار دی وشو سوشو وشو اتم خطاب آیت نمبر 45 کی نبی اسلام تا آیت نمبر 45 کی یا نبیو او پیغمبر اسلام انا ارسلنا کشاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ تداعی ته مدعی نه دای خپل داوا پر خوده شي کومه ذاته کول شي مودای او دای نشي کو ته دای چې ساته الله ویلی اکبکه ته به ځان نه کمه ذاته نه کې غره نن خلق مودای جوړ شي دي خیر لګ به مثلا دا پر رسو به کو الګ باندې پیو کو ته مودای کدای څنګه چې الله ویلی اکثر نو دای به سال د مودای تاسو ته کزما په اوسړي به روپي زو روپي او د دې خریده ته چې مو کار دې ورشه غنه زو روپي راړه ا دې لړ جواب ته چرمات به وصول پرې دی به ته خدای ما ورشه مودای له ټولی به تفریدی مالک راکه ټولی براکه او که کمور غواړي ورشه مودای له خپل ورشه د کرنګ الله مودای دې پیغمبر ته دایي تبه هغه وای چې کمر الله ولې تبه کمې زیاته نه کې نن خلق راو لګید ځان مودایان کا خیر ده مسله بداله فریدو او بلال ما د بوز مسله وکړ او داس مسله خلق او داس خراب دی او داس شي او داس فنګریزانو کوله به او داس شي او داس خو چې بو ته ټوب کو اراو او داس شي دی خوږي او داس سي اصل شي دی چې دا چې په موس کو سبحان الله په دې پویا کا دا موس کې جو الحمدلله په دې پویا کا خو ژوند به نه کنه د کی چو تور پیدا کی نو ته دایي کته مو دایي اته شو نهما امر خطاب نبی صلی الله علیه و آله فچاس کی چی ایو نبیو ان احلل لك ازواجک اللاتی اته تو جوړون نه مو کو تغذی نبی صلی الله علیه و آله چې ته په معاملې نکاح کې خود مختار نه دي چې کوم کې وعده کې کې ونا چې الله لك مې روا کړ دي اکبر اسدور قسمه دي کې پکې بیا د سم خطاب نبی صلی الله علیه و آله ته ادم رباون کې لا حل لك النساء من بعد دي سلور نه سیوا بل سند کې بل قسم کې نکاح نه کې یو رسم کوم ادم مرغوم سات کې نبی صلی الله علیه و آله سم خطاب یا یو نبی قل لازواج کو بنات کو نساء مومنین یدنین علینا من جلابینا پیغمبر اعلان وکا پر خود ته لونو ته مومنان ته چې په لار دی نو ځان نه دی غټ صدر ته او کې په مخ باندې لگا کفړه راکته کی چې مخ چا ته خار نشي نو دو رسم خطاب نبی صلی الله علیه و آله نمبر 70 کې یو الذین امنو په دار خو امنو دي نبی صلی الله علیه و مومن ده کړه ای ایمان وارو تقوا الله الله دغه مسله بیان کړي او وینا برابر د قران سورت مسله چې کې ته قران سورت نه کوا رسوله خلقو اعمالکو درست بکی اللہ ساتا عملنا ابا خنم اگدو گناونا تاوسا دا دولت خطابات نبی علیہ السلام تاو او دولت خطابات دولت خطابات امت تم دی دا امت تاولی دولت دی ذکا چی امت کم کار دا نبی علیہ السلام دی اکا کار دا امتیان دی نبی علیہ السلام ویلو کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء بنو اسرائیل چې د هغه سیاست یعنې د هغه اصلاح د عقیدې د عمل د انبیاء او بکولا سیاست د عقیدې او د عمل اصلاح ته ښه سیاست دې ته نه چې د خدو د سړو د خدو یو شان وټونه وټونه کې او الکذب والمخادعه دروغ وای او ټګیو کا قران لاس کې ته دی لوټ راکې لحصول الخيانه قرصه ضرورتو دا سیاست دا بیاونه ده دا دا انگریزانو سیاست که ده شی دا کافرانو دا دا مسلمانو سیاست نه لگا چه دا خد یا دا نرد یو شانتی اوٹوی اپیده کالبات بخامقا کودیگی دا چاویدوی چه روغ امیروی اپولی کودیگی هاں کس دا سی کفر بوات انصابت شر انو بیا با کودیگی پا معمولی گناه بانی منشو کودیده دا چا ویری دا خود اسلام طریقه نه دی وای سیاست بچکو او ځان د مولا وای نو قانون بنو اسرائیل او بنو اسرائیل تاسو هم کولمبیا چې دا غي سیاست یعنی اصلاح د عقیده د عمل د پیغمبرانو کو کله ما هلاک نه ویل هر کله چې پیغمبر به وفات شه هلاک حیات الانبیاء ته په ګډه هلاک سمانه هر کله چې هلاک بشه نه وفات بشه پیغمبر خلفاو نبیون غیرو تغن رسو بل نبی براغه فا انما لا نبی بعدی زمان رسو بل نبی نرازی ها زمان خلفا برازی فا ایک سونو دا بڑیر زیاد رازی نو منگ دا نبی اسلام خلفایو کم میشه چه نبی اسلام بابا من کهو کون تم خیر اخرج امت اخرجت لناس تا بهترین امت رئیسی شوی دا فارد خلق دا اسلام دا پیغمبران دیوٹی ستا تو پاورا تا برو بالمعروب تنانا نرمون کرے و تو امنو باللہ سورت آل عمران دی سو دس کم تیر شو نو سورا خطابات چی نبی علیہ السلام تا دور خطابات امتیان تا دین دور اس خطابات ولی داد پیغمبر اسلام وارثان دی داد نبی اسلام خلفا دی تو زو من طول گره مولانا مولا هم دی نو منگا راشه مولا تا ورالا کن او مولا منگا آغا تا مقرر کن چه اگه دور نکاما کامچور دی چه دن دوڑای بدیشی گتره په خپل لاسو داغه بس مثلا بیان کی پیغمبرانو په خپل لاس وډوړای غټلې نبی رسول په ګډي سرونه پرداي تجارتونه به کولا پوه چې بیا jihad شروع شو نو بیا غنیمتونه براتله هغه به خورو په دین نبی رسول نو خور دي نو چې وځره په دین باندې ګټه کوي اول پیغمبر ته وارث شي او پیغمبر وارث نه او يهود وارث دي نو دا دوه خطابات امت ته کړو به خطاب امت ته کوي آیت نمبر 6 کې شپږم کې چې نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ته هم ډیر محبوبي مؤمنان بالمؤمنین حکم چې په مشتقم شي نو ماده اشتقاق علت دا حکم دی بالمؤمنین یعنی چې چا کې ایمان وی څوک چې داود ایمان کوي نو دا پیغمبر د ذات نه خوږي پوه شي په خبره پیغمبر جهادونه کړی دي کنه ته نه کوي پیغمبر ور خوړی په مثلا ته نه خوري پیغمبر په دې مثلا باندې جهادونه کړی ته باندې کوي نو دا او تاسو ځان تر مينو کړو پیغمبر دا ځان نه لکه مخکې تیر شو ترته بقا سورته سورته توبه کې تیر شو آیت نمبر 120 کې غالبانه تیر شو چې ما کان اهل المدینه ته ومن حول من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي من ابدا کی ځان سره چې نبی زم جهاد تل تمام دي ایزان خو کړ تمام هوږي وې دردن تک یو نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر ته مډیر محبوب مؤمنان ته تزانو د دینه ځان نه بزیات خو تزان نه خو خو اول وې ځان بیا جان و نه اول خدای دې او خدای پیغمبر دې بیا ځان دې حدیث کی مرادی لا یؤمن احدکم حتی کن حبی لی من ولدی و والدی و الناس اجمعین متفقن علی دا بخاری دا مسلم متفقن علی حدیث دی لا یؤمن ایمان والا نده احدکم یو کن تنسل حتی کن حبی لی تردی پوز زیادت زیاد محبوشم دخپل زوینا دخپل زوینا دخپل فلانا طول خلقونا دزانا نه حضرت عمر فاروق ویلو چې رسول الله ما ته ډیر خوږي خپل ځان په ضد نبی صاحب نه دا څه وایي عمر ما ته به ځان خو ګورې عمر فاروق یا رسول الله ما ته ځان نه خوږي نو دا روم به ختم چې پیغمبر jihad کړو دا مسله بیان کړی دا وله خوړې په مسله کنه اده مولوی څه وینا کړ جوړ پیدا کو نو ته د پیغمبر وارث ته جوړ پیدا کړ پیغمبر جوړ پیدا کړو چا سره داړو به خطاب امت ته دویم خطاب امت ته آیت نمبر 9 کې چې امتیانو کله مسله بیانې دا ټول دنیا پتا راشي کنه ټول دنیا نو ته به ګورته مد الله نه کې برسه چا نه وته نه کې الله به بچ کې پدې باندې واقع د غزوه احزاب ذکر کړ چا عذاب کې ټول خلک پتا تر یو الذین امنو اذكر نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارتل علیہم یہاں جنودا لم تروا چا پیر راغلو اللہ پی لخر راولی نو تم ابر اللہ نکے گوارے اسینا چھے بلچانا تم ہوکے اب بلچانا مدد غوار گوارے دویم خطاب امیان مومنان تا نمبر نو درہم خطاب آیت نمبر 21 کی مومنان تا لقد کان لکم فی رسول اللہ و تردن دا مطلب داو چیزو سوام دا زدکن دا زدکن بیا معنی بلا سانی دی او کدام زنو که کنا نو معنی نزدکی گی درهم خطاب امتیانو تا لقد کان لکم فی رسول آدم رکیز فتاکتر اشتی استاد فارا پر رسول اللہ کی اصواتون خسنا تاریکا خکول دو جوان تیرولو کجر خکول جوان تیرو واری پیغمبر ازام تاریکی تو برا چه پا غم که کما تاریکو دا پا خادای که کما و پا دوستای که کما و دشمنای که کما و نو خکول جوان دی خکول جوان دا غریدان په چل کې نه په طریقه کې خکول جوان د مور په طرف پر رسول رواج کې نه دی خکول جوان د نبی صاحب په طریقه دا هغه غم دا هغه خادیو کور کنه پوه شئ څلورم خطاب مؤمنان ته آیت نمبر 30 کې دیر شم کې آیت نمبر 30 یا یو نساء یا نساء نبی اے خود پیغمبر چاہے ترات لوگ تا نہ بیاہی کا بیاہی یعنی خلاف شریعت دا پیغمبر تے بیاہی نہیں شکو لے کرے دکا الخبیثات للخبیثین تا ته پیغمبر خدای کافر کېدی شي لکه نو حضرت اسلام خدای کافر او منافق و ولیکن بیا یې نشي کېدی خان بیا یې نه مراد خلاف شریعت کارو دي خارا یذاب الله عذاب ذفین د چن مکه دې له عذاب د چن نو دا خطاب د مؤمنان ته مؤمنانو ته ته اوچت خلک یې ته د پیغمبر وارثان یې اته نه ګرتا چې د خلاف شریعت کارو نه کوي دغه نبی اعظم بیبیان د امتیان دي کنه اوسو سوشو سلورما پیندم خطاب آیت نمبر 33 کې اچ تاسو به د شریعت په حدود کې اوسه لکه تم چې خدای د کور نه او دینو دا بیا یا شي ادب پردې نو دا ته مو چې شریعت د حدود نه اوسه ته بیا یا کېږي وقرنا فی بیوتکنا او قرار وکي او خود وګورو کې کور کې کوناټه ولا کو چې سار جن کله به یو باندې کله بل باندې پلان کای نه جوړه لړی نه جوړه پلان کی کړته ما زوی شه اته ځان نه باندې ګوري ولا تبرج نه چې تبرج الیت الاولا امو دای په شان د وته د جاهلیت روم باندې جاهلیت روم باندې کو دای فرض کا نو بیا د مسلمانان فتر کو دای چاغه ته دی ول یذرن بحمرن علی جوبین سورۃ نور کې چې کوم تیر شو آیت نمبر 30 کې اچ بیا ودی نو دا نه په لوی صدر تا وای پوجي اچ ستاسو زینت ولا دین زینت ته هم نه چې زینت ا جامې سو کوي دي مطلب دا دی حکم ته موږ تر حکومت یا نو ته چې د قران او سنت د قوانینو دارا کې مو اوسېږي عقیده به د قران مطابقي عمل او سنت مطابق دین په ار کې نه غره شپږم خطاب اومته ان ته آد نمبر 34 صدور دې شکل واذكرنا ما طاب يبوتكم فكور فكور بر قران غن درسونه کوي فكورو کې به درس وکړي دا نه ته جمعات به مولوی صاحب کوي فكور کې به استاد به ټکونه کې به کوي دغه جمعات کې به یو کس کوي نه نه دا دې یو کس کار نه در ټول اومت کار دی جمعات کې مولوی صاحب کوي دا سار کې به تو کې مزبن کې بل کې نو کو نو دا په زړونو خلک دي دا ار څړې به درته کې په کورنو کې اخه دي خاطی کړی ځکه چې د خدای انتظام نشته سړی خو بیا هم تر زوري د خدای انتظام نشته نو په کورنو کې واخلو دا لا کتاب بیا نه د پیغمبر سنت بیا نه تاسو شو شپږ وم خطاب مؤمنان ته آیت نمبر 33 کې شپږ دې سم کې وما کان للمؤمنین اذن اجازت فرد مؤمن سړی حکم په مشتقی شه چې د ایمان داو کې ایمان دی وی نتیجات په فرد مؤمن سړی د مؤمن خدای کله چې فیصله کړی الله پیغمبر تعالی دی او کار چې شي د اختیار د خپل ځای بیا برای نه چلی په غم کې په خاده کې معاملہ کې عبادت کې د خدای د پیغمبر حکم راغې نو بیا وته خپل رانی زمارای خدا نه ادمه مشه خدای دا پکې نی بیا که مؤمن ځان تا وای ګورې راي باندې چلی یعنی څه مطلب د پیغمبر قول د خدای قول دا به مخ کې ګورې واجه سوجو و اتم او اتم خطاب نبی اسلام ته ادمر 40 کې ادمر 40 امت اتم خطاب امت نمبر 40 کی جمع کان محمد ابا حد میر جالکم ولیک رسول اللہ خاتم النبیین محمد رحم صاحب سڑو پلار دے یعنی حقیقی پلار دے ہاں روحانی پلار دے مطلب چې ستاسو خد پی پیغمبر رحم باندې حرامی نه دی دا شبہ وړه تران شه دے ودم پلار دے کنا نو نا پلار دے روحانی پلار دے ستاسو خدای غل ناروانه دی ګوره خام سو شو اته نام خطاب آد ورکتا حدیث کی یو الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا سبب ایگا تو ہی بیان ہوئی ارد شرک کوئی مومنان لکھ رہے پیغمبر خان تو کمو تا سبب ایگا تو ہی بیان ہوئی ارد شرک کوئی سو شو نه اولا سب خطاب آدم ارتری پند که آیت نمبر 53 کې درې پنځو سره کې اوماتيانو ته لتم خطاب آیت نمبر 53 کې سوچو شو لتم خطاب یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی چې چا مېلمانه کړی نو د وخت مخ کې باندې لکه نبی اسلام ډوډۍ کړو خلک راغله ډوډۍ خوړل نه شو بیا نو یو د وخت مخ کې دی اته که پاک باندې غریب باندې ګړبړ جوړ شي هغه دوه ورځې بجې ته ثلاث بجې سره دی اچھا کو اب اتا تر کینی کا اب اتا تیارے کئی باغبان بوچ کے گئی اب یا چھو ڈوڑائے اکرم بیا بکینی نا بیا مخصوضا ہاں کہ دکور مالک دوائی کا نا چکی نہیں تکر آداب دیگرے تا پا معاشرہ کے فساد فیرہ کئی اور دا دین تا دیر نقصان رسے نبا بیا کینی آدم ادو وقت تا دی آدم ادو وقت مخ کی دے نبا رسو دے مطلب دا ہے پټی ټیک باندې باندې جوړو جوړو راو دي پاتې نه یو رسم ختم په دغه کتر په نبرات کړي ولا ان تنکون ادواج بعدي د نبی زم بيبيان تر باندې کانه کوي پس د نبی زم وفات نه وای د کاغه ژوند دی وای نه ژوند دی خبرونه نه و د نبی زم ژوند په قبر کې ژوند کم ده ثابت ده او اخرت ته پوسټو وای د قران د آیات نه کوم آیات نه ولا تقول لما يكتب في ذا بالله اموات بل احيا ولكن لا تستجد دين ثابت ده دا وای د شهدا او فاره کنه نو یو کنه چې شهدا او ده دی نو بیا پیغمبر اعظم خدای دې چته نه خود ژوند دی وای ټیک شو ده دا قیاس دې ټیک شو خوږه دا بل قیاس چې ته چې پیغمبر ژوند لري ځکه بيبي سره نکاح نه کیږي نو د شهید خځه سره نکاح کیږي چې پاک باندې قیاس کې کنه نو دا نه ویم قیاس کا کنه بیا دا قول بیا غلط دی نه د پیغمبر بيبيانو سره چې نکاح نه کیږي دا نه بل وجه وازواج او امهاتم ته دې سلطان تمر چې کی راضي چې د نبی زم بيبيانه د امت خزيانو خزي دي پاک د مين دي په ادني نکاح کې فردت اشته لکدر تاوی ودا سال تمون نا مطان فسالون نا من ورائی شجا تا پوست کس شیطی غاری دا فردی نا پرا مور دی دا فردت اشته او نکاح جو ترنه کی دا دیو جنه ده دا دیو جنه دو متیان مین دی دی واشه دا یو رسم خطاب متیان تا او دو رسم خطاب متیان تا بیا آیت نمبر 70 که یا ایو الذین آمنوا نبی اسلام ته مو پدې کې او ایمان والو اتقوا الله لا نوریږي سر کې نبی اسلام یا ایو نبی اتق الله الله نوریږي مسله بیان کا مخ ترت کې مسله ذکر دا چې مالکم من دونی می ولی ولا شفیع الله نوریږي دا مسله بیان کا نو دلته دا امر کوي حکومت ته چې او امت ته پیغمبر ته اتقوا الله الله نوریږي مسله تو توحید بیان کئی رد شرکو کئی وقولو قولا صدیدا اوائی وینا برابر دو قرآن و سناتا تو فائدہ بدا شی استاق پلا ما بٹک شی اللہ باتا آرسو بخی اکامیابی دیکھے دا ضرورت خلاصا و مختصر مگویلا سنگ چی پکاو را شا مگویلا ما ضرورت رویلا اچی کل امون بیا اگر اونان در کوئی که بیا پا دیو خلاصا ما دو دری گنٹی لگو ما یو گنٹا خو بخام خالگو یا سیاو اس با منصور او کویلی لس پندر منٹ پہ لگے لی تقریبا نو مقصد صورت دے ات تحزیز فی تبلیغ تیزوار اور کل دالا دی کتاب و بیانولو کی دالا دین و تشجیع للمبلغ او اثرا و اثرا بہادری اور کئی مبلغ لے چون دالا کتاب بیانائی او دون اس خطابات کئی نبی علیہ السلام دا فارت تحزیز تیزوارو او دون خطابات کئی نبی اسلام امت نبی اسلام تا دکا امتیان دا پیغمبر اسلام پا کار بدای ادری کی بیا کم کار چی نبی اسلام کو دا خدای کتاب بیانول رد شرک بیان توید او بیان دا سنت او رد بیان او رد رزومات دا بدن دی امت با دارن پنی صورت کے پنی صورت کے رد رسم باطل لے بور یو خبر داز دا کئی تاتو دری شیان دی یو توی شرک پدی ایمان تباشی یو توی بدعتا په دې باندې اعمال تباشي لکه چې یو بدعت راشي یو سنت دای په دای دي ايو ته رسم پرثم باندې پرثم باندې معاشر تباشي چې معاشر تباشي نو بیا وڅ سجیاتو کی او ته په انفاق کی او ته په توحید بیان کی شر دې ته وای چې خدای صفات بل چاله وای یا الله نه د مخلوق صفات وای چې دای نه دولی دی دای نه عبادی الله کمزور وګڼه شر دې ته وای چې د خدای صفات بل لو یا چا ته داتا وای یا وتر ادم وای یا مشکل کوشا وای او یا حاضر ناظر وای یا عالم الغیب وای نو دې دوی شرک یا الله له مخلوق صفات وای چې دا نه عبادی ته کنه عبادت او مخلوقات دي ا دا نه ذل نه ذل او مخلوقات دي ا دا وزیران دي او دا عبادت دي دا عبادت دي نو دام نه دام شرک دي په دې باندې ایمان ختم شي سړي اعمال برباد شي په دې باندې ارسلانه جهنمی له مستقل یو د بدعت بدعت دي ته وای چې په دین کې ونه کار جوړ دي اچھا کار خیر قرون کی یا چاکڑ دی انسان دے کئی یا کڑی بھی خودے والا حیات بدل کی منگ تفصیل کرو صورت بقرہ صورت آمد کی صورتون کی صورت بقرہ کی غالبان من کرو چی بدی و سماوات و الارض و صورت آنام کیم کرو بدی و سماوات و الارض ان یکون لہو والا رم تکون لہو صاحب آیت نمبر سلم یا ایک سو ایک نمبر آیتو غالبان بدی و سماوات منگ آتا ملو ایچیو بیدات چکم دے یو بدعت چې کوم بدعت حسنه ده یو بدعت سیئه دا کوم په لغت کې دی ښه لغت په بار کوم چې شری بدعت ده کې حسنه نشته ټول بدعت ده البته کوم شری بدعت ده هغه دوه قسمه ده یو ته وای بدعت حقيقي او یو ته بدعت وصفي یا اضافي بدعت حقيقي دا ده چې خیر قرون کې چا کار نه کړو ستو کوي لکه قبرونه په خول شو د خیر قرون کې چا نه کړو یهود او نصارا به کول لیکن صحابه یا تابعین تابعین دا نکړي او ته وړه کوي دا بدعت حقيقي ده او یو د بدعت وصفي یو صفات ور سیوا ورکی یا اضافي سیواوالو کیږي لکه دوا خو کنده مو ضرورتو اوس بدعت وای چې نه په جمع باندې واره په جمع به کو سواب پکې نه دا بدعت ده یا خیرات خو کنه مړی پسې دغه بدعتي وای چې روبه د دوی متره به کوی اوسه ویختی به کوم او دا بدعتي وصفیه اضافی ده نو په دې بدعت سره د پیغمبر زم سنت ختم شي نو چې کوم مل نه سنت ختم شي پای در الله رحمت بند شي یو د رسم درته د بدعت فرق صرف دا ده رسم هم نوې کار چې پیغمبر زم نه کړ صاحب نه کړ او سی اوسړه کوي خود بدعت فاو د رسم فرق داره چې بدعت کې یو کار نبی اسلام یا صحابه و نیکړي او څه وسړي کې ثواب پکېږي نو دا کته بیا بدعت او که ثواب پکې نه غړي خو پرې خودل شرم غړي نو هغه ته بیا رسم وایي لکه مثلا نو وسړي سلویختی کوي بڑو پته نو کده پکې ثواب غړي دا بدعت ته لکه نبی اسلام نه کړی سلویختی صحابه نه کړی بڑو پته نو په دې دوه مې درې ورځې خیرات نبی اسلام نه کړی صحابه نه کړی اوس کده کې ثواب پکې غړي دا بدعت ته هو دې کې پکې ثواب نه غړي هو دې وای چې را کدي نو کوم خلق بس وای یې پرې خودل شرم غړي دا رسم ده ښا په عربو کې رسم دا و چې ولد ته بچا دیه وې نو دک دیه و د حقوق به بالکل د حقيقي زوی په شان دی د دبا دغه سړی په مال کې ایساوا دا غلور سر د نکاح نشو کوله د دخل سره غلی نکاح نشو کوله ولې و ته دی ویلو دا خطرناک راتمو معاشره په نیوان تبا کې دا نو الله پاک په دې کې د نبی اسلام په ذریعہ باندې سمات کړ د نبی اسلام یو متبرنا و حضرت زید رضی الله عنه دا ډیر بهادر او ډیر ننګیالی انسانو د دې د ډیوچت خاندان الکو د مور تر تر او مور تر فلار کران چې فلار راته وغو د فساد زمانه وا لار د قانوني ولا کالی تی واغستل پیسې چې وای تی واغستې ادا ما شو ملکو داسې دوا ټول سو کارو دې تی واغست نو دې بو د خرڅ کو د حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې د خدیجه رضی الله عنها پرواره د حکیم ابن حزام هغه واغستل خدیجه رضی الله عنها چې کونډه شو دې مخکې دوه خواندان وفات شوی دي چې کونډه شو بچی لونه وی زامن نو نو دی خپل روار دا ډیر نیک له کوډیر خيستا بہادر له کوډیر حیا نه کړو کو نو دی خپل ترور نور کې دا ما ته هبه کړ هغه وی ښا چغی کړ نبی له اسلام ته نکاح کړ او د دې بیا بچی نه فائدہ ده نو هغه نبی اسلام له دې هبه کړ وی دا ستا شو نبی اسلام چې ته چې هبه شو هغه آزاد کړ آزاد کړ هغه خپل متمنا کړ په دوی ولې باندې ونی څه بلکل اگر خپل زیغن مینه به اثر کرد ولی بینه کلا زکر چه سموده بعد ده پلار امور خبر شد بگرده دل ورپسه چه آتی جا با مکه که ده پلان کی سخا نبی اسلام سخا چه دیر آقلی دی نبی اسلام توایی اچه زمان گذیه تا سخا ده نبی اسلام از ایسو کر ویزه ده ویزه پلار ما تری ویزه تری ما نبی اسلام یا یمنګ دی راکه نبی اسلام ته چې هغه خو ما آزاد کړی دی او غلام نه اوسه چې زه به درکم او ته دا خپل فخر که غلام یو ما به تاسو درکړی دی بوزه یې خو آزاد دې درکول نشم دا شته البته غره ته پوتو کوي منګ به وو تاسو به اوس به راو واړو تاسو ته پوتو کوي که تاسو ترې نه منې کوم او که ما تر پاتې دا به ور نه بیا په دروي بالکل دای خدای یقینو چې دوره بودا دې په ځفاس چې مور فلار نیر دی ا دې به چا د مور فلار فلار درځم چې راوېست نبی اسلام ته یو خبره واره زیاته پیدا سره پیژنې بیا ودا څو دې دا فلار دی پیدا بل ودا څو دې دا متر وی پیژنې بیا پیدا راغلی دی ا دې ته ما دې سره خبره کړې ده ما دې ته ویلې دي چې کاتا تر خپل خو خدي زینم لیکم او کاتا تر دې تاسو به نمه ده کوئی استاخه خدا پیتره پدا که زیوه ترا دست پلار امور زیوه ترا او که نزیوه ترا اگوه یو تیلی رو چد که اگوه چیا رسول الله دا ادما پلار ده دا متره ده اقینا پلار اتر دیر خواگه دی خوستا مقابله که دا تیلی مصابیم ندی حضرت ای سردم نو پلار اتر دیر خپا جو ده دیر خبر ما برو کلا دا دور نیک علا که بهادرون دې چې بیا ځل مېشه نو نبی اسلام یو تر حضرت صفیه غالبا دا غي لور او زینب ډیره خېسته پاره مو کې خېسته ترينه جینه انا راغله نبی اسلام ته چې یا رسول الله تر وته وي زینب لو یشوی دا پیغله شو نو کذا له دوخه غي دیکا او تروکا او کچاله ورکه نو ورکه چاله پیغله شو نبی اسلام به بيخه په زما دې زوی له ورکه کنه نو دا حجت خاندان و دی قریش او پده با دا حجت خاندان و دی با پده با داغ دا غلامه و نو آقای پده که لکتال مطولو که بیمگو پکی سلاو کو نبیل سام دیر خپش شد چی دا خدا اینوار کهی ای چی لانا او دی که اتو را نازل شو چی ما که علی مؤمن و لا مؤمنتین ازا قضا اللہ و رسول و امرن ای یکول لامر خیرت من امرم و ما یسی اللہ و رسول فقط ظل ظلم مبینا دا قرد چخیر یاد کم ہوئی دلتا پدیس صورت کی آیت نمبر 36 دا غنا دل شب وچائی خبر شو روری و موری و ایرال نبی اسلام دے چمنگ ورکو دا چی خدا پیغمبر ہوئی نو بس تکنا ایوی منگ ورکو واری روالا دا غی قدرتن دا غی کور اللہ جوڑ رانا دا اللہ ورد سب ماتو پا نبی اسلام بانے کور جوڑ رانا گے ار آغل نبی اسلام دے چیار رسول اللہ زینب سر زما وخت تیریږي او دا غیر ترا په نبی زما ته یت قلا الله نوريګا وامسك عليك زوجك پر بي بي ځان تر اوسه ته طلاق ورکو خو خیر هغه له طلاق ورکو نو نبی زما ته الله وایي چې دا بس په نکاح کې نبی زما په بارک الله وي تخفي في او تخفي او په ټول دا پړه کې ملا مبدی چاگا اللہ خر و تخش الناس و تا در خلق کو نیری دی و اللہ و حق و انتش تا در خلق کو نیری اللہ نو یری گا مطلع رسم مات کا نبی اسلام ایسر نکاو کا بیان اگر رسم مات شو اللہ وی کچردہ کدار رسم تا مات نکی در رسم مپاد شو پدی معاشر تنگی گی در رسم ماتو لچا کر در پیغمبرانو کر دی در پیغمبر دوارسانو کر دی اگر نم سوا رسمون که اصرای سلویختی که ورد او سواب پکنه گرد دارزم ده نو علماء و نفکاری دامات کی د دروبای د دوی ورندې خیرات ته کله ثواب پکې نه غړي خو پرې خدای شرم غړي علما له پکاري چې دې چې دا مات کې دا خطر دی نګر پیغمبر د دا عالم د پیغمبر وارث ته په دې صورت کې رد رد باطل کوي د نور صورتونه بالکل بل شاته صورت ته خام یا یو نبی ته نو داوته صورت مقصد صورت ده التحدیث فی تبلیغ و تشجیع المبلغ ادول صدا نبی اسلام ته ادول سو امتیان ته چا چا داوره زده شکنه آسان ده بڑا وارمه تا کوي بس آسان ده هغه څوک چې شپږ ظلم نو خدای دای په خوله خوله کې واخاور واچي دای خوله د خدای د خاور نه کې څوک دا خبر کوي چې عوام د قران نه محروم کوي ظالمان دیو جما وو تا ته قران مخه خلک چې دای داخلي د خاور نه ډکه شي ذل خوار شي چې دا خبرې کوي خلک د قران نه منې کوي یا یو نبی او پیغمبر اعظم اتق الله الله نه ویریګا سمانا الله نه ویریګا مسله بیان کا چې مالک من دونی وی ولی ولا نصير دا مسله بیان کا ولا تدل کافرین مو د کافر کافر به تا دبا ورده کافر بوئی دا مطلب بنده که کلب لالش در کئی چه بلا مطلب که ایتی بقرآن غیر آداء بدلو والمنافقین اما دا منافق منافق دا خطرناک شد دا دلستونی مار دی دی بطا دی چمچگیری شروع کی خیر دی کلجی لگا گزارا فکار دا خیر دی اوز با پیل آداء مطلب کو جنگ جوڑنی شد توڑ با پیدا شد دی تو علوم رقصان دیدی رو دا کافر دا زیاد رقصانی داری دا منافق دې سستی پیدا کې خلکو کې یاره وای مسله فقار خو لیک په حکمت حکمت باندې کنه مطلب فلم به ایمان نه شي کوله چې څوک کوي نو اگر اقدام خته دا شی جوړي چیرې د سختی کوي او مسله په نرمۍ فقار نه دا کم پیغمبر په نرمۍ کړو خو موږ دې پیغمبر کنه ان الله کان علیما حکیما یګر دې الله په حکمت والا الله پورې ادا الله په چې الله څنګه ویل غشارو الحمدللہ و دخدای توب توتی پتو خاص اللہ لدی نہ پیغمبر لا نہ ولی لا پر داتوا رب العالمین پالو کے ټول مخلوقات مخلوقات کے انبیاء دی فرشتي دی اولیاء دی دا ټول دا ټول پالا اللہ کی دا ټول مربوب دی عجز دی بیا رحمان عامر بانواله خاطر مالک یوم الدین یا کنا دت ټیټه مسلو کا خاص تعبد کو دبل چانه کو اخاص تانو غړ بل چانه د دې مطلب وکا منا مله دی چې وی خیر دا مثلا تری دا اوس فل د موز مثلا شروع کاو فل د مسواک مثلا شروع کا د دې مثلاونه باندې خبره ان الله کان علیکم رک ان الله کان علین حکیما یګر الله دې هو حکمت والا وته ما یو حیلیکا او تابع شدا چې وای کول اشتا درپتانا د کول ما یو هتا به دی مکه دانه چی ابا تو مې به باز کتابه ته کور به باز منافقان سمانی سنه منی بعد منی چې ساده فائدې بعد نه منی د ټول بو صفا بو ان الله کان ما تابن خبیر یقین الله پابان تاسو کوي خبردار دی اذان پر په الله باندې کیواز یواز درګا توکل بر او صف الله کوان وکفا بالله وکیلا او کبیر خاص الله دی و دوست تشجیع دے ایواد ولړ مطلب بیانو ای سوګر سره نشته کله کا مطلب کو ما جعل الله رجل من قلبین د دې ګردو دی الله د پاره دی وسړي دو جوړو نه فی جو فی فخیت داغ کې خدا کرانګي دیو عالم دعا له نش کې دے دا کتن چې یو خېټه کې دو جوړو نه شي کې یو به کینې بل به پاتې وشتيږي یو به مخ کې بوزله فشار اخو وشتيږي خدا کرانګي کبد عالم کې دعا له او لفتدتا دا عالم په توجه تر مومنون اکانمه کې تر شو لو کان ما هو الها کړه الله تعالی به او لفتدا دنیا په توجه وا وما جعل دعاءكم لاي ان ذکر دو الله دی بیا ساتا تو ظاهرون منون کتاب جهاد کو دا غینا نی دی ګردو لی مند ساتو ته جوای دا ته په ما دا کنه مور شاه خدا ستا په دی خلی باندې مور دی نه شو دا کرانګي کته وای دا پلان کې دا تا د غوس ستا په خلی دا تا غوس نه جوړیږي خانه وما تدوي مثال درې مثال وما جعل دعاكم ان يرضوا الله متبانا غاستا زامن ساسو لکه څنګه چې پردیس یستا په خلی ساتل نشي کېده د کرنګي خير الله کته د داتا غوڅه مشکور شوه حاضر نظر هغه نشي کې داسې په الله دي ذالکم قولکم دا وینا ساتو خلو دا وینا د ساتو بیا وای کوم د خلو ساتو مستا په خلی باندې هغه داتا غوڅه جوړې ده پوښي والله یقول حق الله بیان کوي حق او دا الله دې یا دې تویل دا الله ختم توفیق ورکې صحیح لارې او دروم له ابایم برابرې دی لا په نمونه پلاران دی باندې ا منسوب کړي خپل پلاران ته دا خبره چې پلار دې منسوب کړي ډېر دې صاحب د پنځ دارلا فایلم تعلم اباهم فاس کې نه پیژن تاسو پلاران دی ضرورت ساو دی په دین کې او وعلیکم ادوستان ساتو دی انیشته ګنا فتاد کې پاتې چې خطا شوې ته پاږي کې لګیشته ګنا پاږي چې قصد کې ساتلو نه پاږي باندې په خطا ګنا نشته د موزر د مخپتی قصد نه په قصد اراده و یا ادم بابا چې دا نه کړ قصد الله کوئی فرنسیا ولم نجد له واظما څنګه ته ګناګار وای ا موسی علی السلام څنګه بہت بڑا ګناګار وای دا غیر ادب ولکه ما تعمد د دغشته د ګنا پاکه چې قصد وکړ څو پاکه باندې او د الله په حکم روبان نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر اعظم به محبوب مؤمنان ته خپل ځانونه ست عزت دلار شي یو څوک ګړباره دي خیرات نه کومه نو عزت دې کنه ستا به عزت دي ته پیغمبر سنت دې زالیم بچی نه تا ته پیغمبر سنت د خپل عزت نه سپخ کار جو ته مؤمنه هي رسول کومه خدام یو تختینو کومه کنه کریز نه کومه نو بیا راي نه راکې کنه کریز نه کومه نه دی ورکې دغه به د تړاو په کار نه دغه به د تړاو په کار داړو حواله ما ایره وای ک لور مینو و یغې مینا کړی دغه لک وراړي کنه نو لور ته فری وداد به دې دې ولې ورکه د اوس ته ولا نو دوه ور کوم وای دی ور کوم چې دغه چې بیا روته ته لا دلان دی لور له ور کړ او روس ته بیا پاغه باندې بدعت کوي شرکیات کوي تا بوله موحد جنې ور کړی ار د قران نبی باندې باندې کوي زنګ یو مال کړو نو ما ته وینم ما مور کولا وی هغه وای چې اما ته وی چې استاد یې ونی کاټړي نو هغه وای چې نه مونږ ور خپل مور راولو ما یو توکل شو چې نه الان کې زه په دې نه یم زه مو په خپل تړي خدا غدای ما دا سړی ګور خنه دی وی ته بلی جان دی اې ما ترې وعده کړی دا په دې کې باندې دی دا نشي کول تاسو دا غي مان ته اوس نه معلوم شو چې وای استاد یې ونی کان نه لړي نو دې باندې ته پوه شې دې باندې شمه نو دې قران باندې شې دا مور کوله ویره سو کومه ما و تا جنې درکم خیر هغه غور کړم بیا ته موږ باندې ما تراغه نه ما ته داشته ما ورته ته ما وویل او ته څه کول شي او ته دوه ورکړل خو چې څو تر کله به وره کړ به شړل کړ به څه کول واشه او ته ما غر کړ او څه کول شو موږ د وخت نه وکړ د وخت نه وینور کوم چې کوم ډېر بدعت کړي نو دې وای څه کوم نو خدای می خفکیږي نو اچه دا ونه کوم سو کومو ای بیا جنای براته فرین فرین دی کنه پیغمبر تا ته بده هر چانه خو د خپل ځان نه د خپل زوی نه د خپل لور نه النبی او اولا بالمؤمنین پیغمبر ته هم ډیر محبوبی مؤمنات او ځانو دینه ته دی ذلیل شه په تا دی خلک بد وای چې دا پنځیرې دی او پلار دغه شپ په قبر کو روماندا او دا یو نه غدان او دی ته پسې خو چې پیغمبر سنت ته نه مات نشي ګور خراب نشي و ازواج امهاتهم ابي بیا د نبی اسلام مې د امهاتانو دی په ادب نکاح کې وای د نبی اسلام بیبي زکا آرام چې نبی اسلام جون دی و دا خود نس په مقابله ته قیاس پېښ کې دا نس مقابله قیاس شي چا کار دی ته شیطان په شیطان وای کنه کته شیطان نه تا دا خبره کوي شیطان شیطان ابلیس فی صورت انسان شکل دې د مولا جوړه باز اسخان ګره نیولې اسخان پټکې دیواله او د نن شیطان بول الارحام بعضهم اخوان د خپل ولې بعد دې نزدې دي باز ته په کتاب الله حکم د الله کې اني په میراث کې میراث بخپروان دي د مېرمن کوم مؤمنان مؤمنان مراد چې کوم دي انصار دي ور مهاجرين او کوم مهاجرين دي الا تقلوا مگر دا کوی تاسو خپل دوست انصار څنګه کی وصیت دوست میراث نشته په خاطر دوست میراثو شپږم حساب یاسته لیکن کله چې میراث هغه کوونه را نادر شي تر نساء نمبر 11 12 کې دار چې سیم وکړم شي اته دوست د فاره ایسه ختمه شو ها که وصیت ولکه ماروبانه مراد وصیت ته وصیت ولکه بدرې به سکه کول شي عجز دې فقیر ملګری دې وکړه وکان دار کبیر کتاب ما سورا کانا ددا کر ددا خدا خبره په کتاب کې لوی محفوظ دین بیا په قران کې لیکل چې میراث په خپل اخلي دغه موارث اخلي وادا خدنا مې نبی آیات کا چغست منګا ته پیغمبران وادا د دې پس باندې چې مسله بیانوي توحید بیانوي اپیزه په نه غټي ومن کا تانم اده دو علی اسلام نام اده ابراهیم اسلام موسی اسلام عیسی اسلام ابراهیم اسلام عیسی اسلام دو مرم دا پیزه دکر پاو دکر دا پیزه انترنیشنل پیغمبران دی یہ دا پیزه چکم دا مستقل پیغمبران دی مستقل شریعتو دی اده نوح علی اسلام تر ابراهیم اسلام پوردائیو شریعتو بیاد ابراهیم اسلام تر موسی اسلام دا دویم شریعتو دا موسی اسلام تر عیسی اسلام پوری اده درمو اور عیسیٰ علیہ السلام روز تر نبی علیہ السلام پوری دا سالورم ہون اور نبی علیہ السلام تر خیامت بودا فیضم دی دا فیضم مستقل دی اتر دیر زیاد پیغمبر آلی طول نے وعدا کرتا دا سالور تا فیضی یاد کرتا اور نبی علیہ السلام طول نمخ کی کر ومن کا بیا نور نوح علیہ السلام دیار کرتا ولی نبی علیہ السلام اولین دی پسکی پدرجہ کی رات لوگ کی نہ گورے ہیں رات لوگ کی خاخرین دی بوش درو تو بدی صورت کرا دی اما محمد الا رسول فدی صورت کرا دروستو اچھے اما کر محمد ابا حد میں رجال بڑا کر رسول اللہ و خاتم نبی رستے دخا راگل رستے دے و در جو چھتنا تکی روی بے کر و اقاد نمین امی ساکر غلیزا آغاز سمال پیغمبران نواد مضبوطا چسا با کوئی مسئلہ بیانوی لیاد و چانک کوئی لیاس اواده می ته تدیر فارا چپ تپوس بک یلا درشتینا د بیان درشتو چورشتینیا ماده او جب تم سجواب در کښ ہوتا سورته مائده کې آد نمبر 109 دارو سورته عرب 100 آد نمبر 6 کې فلص ارل نذ اورسل له ولص ارل مرسلین ولن ارن المرسلين تبوز بك الا كتاب بيان تو عوام نو بم تبوز کی کہ ما دا جب تم المرسلين تا سجو ابر کو پیغمبر انا سکه ولتی اپ کڑوا سورۃ قصص کی تیر شو ا دبر 78 دن تر دا تیر شو وعد الكافرين تا تبوز قیامت کی وی وعدل کافرین اذر کذ اللہ فرض کاف ذ منکرین عذاب درنا یو الذین اس دی کی اشارہ کی غزوہ احزاب تا دیتا غزوہ احزاب و ذکر کافران دل راغل ویڈیو دیاتے اب مدینے چڑھائی کڑو دی ختم ادیتا غزوہ خندق میں لکھی گی ادک نبی اسلام دے مدینے چار چا پھر خندق کنستو کل چې کافران راغل نبی اسلام صلی الله علیه و صحابه وسلم چې کافران خوراروان دي په زور شور سره اسو کو چا یو راي چا بل راي سلمان فارسی رضی الله عنه دا یو صحابي دی چې او یا کله اسلام نه مخکې تیر کړی او یا کله بیا د اسلام نه بعد تیر کړی د اسلام په حالت کې دا یو رئیس دیو دیو ډیر لوی راجا دیو د ایران دکھو تو فارسی ہوئی لکھی حجم دے نو دا دا دا پڑے کہ دا طلب دا حق را گئے نو دے گردن یو یہودی عالمی امون دے دا ناگہ تر دا عمر تیر کن چکل آگا مڑی دا ناگہ تیوی جی اتا مڑ شد بسو کن آگا تیو عالمو خو پیسایا نو کن یہ پلان کے عالم دو پیسایا نو کن آگا نیک سڑے دے آگا تر تکینا دوی خان تا دا آگا مورید شاوی خان نو چې کله بیا هغه سره کښېنه هغه بیا پړېدل هغه ته وي چې ته مړ شه زه وکړم هغه ته هیڅ هم مه کوه بل چاته مه دوي د سړي بچي نشته په دې مولیانو کښې نو وي داسې وکړه چې هغه دې پیغمبر د راتلو زمانه کېدی شي راغلی نو سیاره شي بیا به په یثرب کښې میلاویږي تا ته یثرب علاقه دې د مدینې زوړ نوم دی په دې صورت کښې را روان دی یا اهل یثربه په دې آیت نمبر 13 کښې روان دی په یثرب کښې به تا ته میلاویږي ده ورته د هغه نښه ته ده بیا څنګه پېژنې دا حق پیغمبر دی حق هغه ورته د هغه نښه به دی چې توله کله صدقه ورکړې که نه نا بیا نه اخلي چې کله هدیه ورکړې نا بیا اخلي بېښه نو چې هغه مړ شي دی را روان شي په لاره کښې دی دا کوان ونیسه خرڅې کړه په یو ظالم باندې خرڅ کړه نو دی ده تعقیب کړو په هغه وخت کښې وه چې دا غریب پیغمبر به کوم ځای خیر خلکو ورته ووې چې دغه مکه کښې دی مدینه کښې دی لاړ نبی اسلام سره نو ځان سره یو غونچه کوړ د کجورو مخې ته نبی اسلام ته نبی اسلام ورته دا څه دي ویجي دا صدقه ده نبی اسلام ته زه خو صدقې نه خورم وی دی اجزان لې ورکوې ښه بله بیا لاړه بیا ځان سره غونچه کوړ غټه نبی اسلام وی څه دي وي دا هدیه نبی اسلام وی ښه خپلې م وخوړه په خلکو م وخوړه نو د ایمان راړه په نبی اسلام باندې ډېر بهادر سړی نو دی هم پکښې ناست و په هغه شورا کښې چې نبی اسلام را شورا کوله نو دی ورته وایي چې یا رسول الله زموږ خو طریقه ده په ایران کښې چې په مونږ باندې به کله دشمن غالب و زورور به نو مونږ به د کلي نه یا د علاقې نه چاپېره خندک که نهسته دومره خندک چې هستې نه بره ټوپ نه شي والی او که سړی ته کوشي چې بیا راختی نه شي بې د پوړای نه انه که ستا نبی اسلام د ده رایې خوښه کړه او د مدینې نه درې طرفو ته یو طرف ته د غرو نه غرې پرېښوده او چې کوم طرف کولاو نه هغې طرف ته خندک شروع کړه نو هغه خندک دې ته وایي ښځ وایي خندک هم ورته وایي کافران چې راغله نو خندک نه پر پرېوتله دنده نه شي راتلی تقریبا میاشت یا پېنځه ویشت سره دي هغې محاصره کړې وه او کله به یو سړی را بهر شي دي پره او دوی سره بې جنګ وکړه یو یو خو حتی کښې چې الله په یو باد را ولېږه او تبا بربار یې کړه هر څه والا ختم کړه تفصیلي واقعي بیا په تفصیلونو کښې شته او په احادیثو کښې به راغلي تفصیلي ما ته مختصر مختصر ویله نو الله په یو باد را ولېږه چې هر څه یې ورته تس تس کړه او ډېر په بد حال واپس شو د هغې بیان نو تا ته دا وایي خطاب دی بری مؤمنانو ته چې مؤمنان هم که دا ټول دنیا کافران ته تاسو را جمع شي هېواد یا دوه یا لس یې نو تاسو به خپل دفاع به کوئ ظاهري اسباب به استعمالوئ خو تاسو به تمه ګرځه په چانه نه کوئ تمه به الله نه کوي دا سلمان فارسي چې دی رضی الله عنه زمونږ مونږ سره یو دغه و په کویت کښې یو ډریور و درود یو د شیګانو یو قسم دی فیض نوم و که نه اخله وې داسې کړه شنې سرې دا دی ما دا څه په غم چا وړه دی مونږ هم نسواره دی حجي ما وای چا په پیدا پاکستان په غم وړولی ما نو چې نسوار به نسوار به یې غوښتله داسې کړه ما ته یو ځل تپوس وکړه ما ورته ما وایي ته روجې نه ځې وینا وایي مونږ وینا ما دا ولې وایي ستاسو پیغمبره زموږ پیغمبر ته معاف کړي ما ستاسو پیغمبر څوک دی ما وایي دا مسلمانان دي درود و که نه درود قبایل تاسو به اورېدلي په دې لبنان دا علاقې درود قبایل شته درودیان ورته وایي وایي ستاسو پیغمبر زموږ پیغمبر ته معاف کړي دي ما ستاسو پیغمبر څوک وو وایي سلمان فارسي علیه السلام ما پیغمبر وی او ما ته خندا ما ورته تپوس وکړم ما ته څنګه ته ما ته معاف کړي وایي ستاسو پیغمبر چې کله وایي چې ما ته چل وښایه نو هغه زموږ پیغمبر ته چل وښو ورته وایي چل درته ښېمه خو که زما په امتیانو باندې روجې معاف کوې او مونځونه معاف کوې ما ښه نو چل مسجد ورته چل وښو چې د مدینې چاپېر سره خندک وکړه نو دا ورته چل خیر د بدله کښې په مونږ باندې روجې معاف دي اما تاسو قرآن نه قرآن نشته نو جیب ته لاس کړه یو کتاب را وایسته دا پنجسوره خو نه کېني لکه چې کتاب زموږ نیم پنجسورې شروع کړي په جیب کښې پنجسورې ګرځئ پنجسورې را واخېسته نو په هغې کښې د سورة البقرې څه آیتونه آیت بورتي وه په کښې دا د ړومبي سره آیتونه وروستي آیتونه په کښې دا شیان په کښې نور داسې سورة یاسین وه یو څو سورتونه داسې یو څلوېښت پاڼې جوړ کړي هغې جیب کښې وکړه وایي زمونږ دا قرآن دی وایي کدا ستاد قرآن باندې پیدا د پیغمبر غونته ده ماشا شاول ستاد خ پیغمبر خو غریب نه پوی ده بالکل سکان پر پیس ده پوی ده ولکه هغه دا ماته وي و ستاد پیغمبر دې مونږ ته دا ماف کړی دا مونږونه در سلمان فارسی رائے ورکو نبی صاحب پاگی رائے عمل کو اللہ ہے کہ دیر برکات چلو داغی بیان تا گوری من تا دار اواتن چھتا کافر را بیاری اگنا زائد اسباب استعمالو بالکل خودتما بروسا دا بھالا کے بس پا بل چانا گورے دان چھ بل چانا امداد گواری یو اللذین آمنو و ایمان والا ہوں یاد کئی نعمت دار اللہ پتا مانی کچران تا صلح کری دا کافران ہوں نور اولی که مونږ پایبان عبادت او لخر رفتو لم تر او تاسو نو ویلی دی لګیلا او دی الله په باب باندې تاسو کوي لیدون کې اوس بیان د وې جاو کوم په کوم کله چې راځه تاسو د برستا طرف تاسو نه ته بند کور زده طرف نه او من اسفل منکم ادلان طرف تاسو نه د خندق طرف نه وې ذات الابصار او کله چې hebat زده شو سترګې د مؤمنانو وبرات القلوب الحناجر اور دل جوړونه مرکانته پسړي چې خفغان راي داړه براشي اچيره براشي ورکه تلارشي وتظنون چې يره براشي ورکه تلارې اړه پتر دي دوشو اجکل په خفغان راشي داړه براشي سړوي مرای می ګیره شو راګ نو دای دای ری دی نو خفغان براغه چې کافران کرادن نه جوړه مسه مصیبتي زرانه بیزتی بوشي وبالات القلوب الحناجر اره دې دلو جوړنا مرکانت پته دونو تاسو ګمان کو په الله باندې ګمان چرکا الله امدادونو کنده به سهاري هنالک ابتل المؤمنون په دغه وخت کې امتحان وکړي چې په مؤمنانو باندې وذل او جړ کولی په جړ کولو سخت تر او د منافقانو هر منافق ته عمر ملګری کمزورې کوي دا د بوزله خبرې وکړي یاره خیر توڑو پیدا شه جنگ مجور شه جنگ نه جوړی مړه جنگ چې جوړی کو نه خاطر په نس خبره جنگ جوړیږي ته په مسله جوړ شي کته مسله کړه کا وای دی یقول منافقون یاد کا کړه چې وي منافقانو یعنی هغه کسان چې په دونکو کې مرض بود بود دلای ته مو د کافرانو دوستای وی ما وعدنا الله وعدنا کړي مون سره الله پیغمبر الله مگر دوکي دا خواسی وی کنه کم دے چل اللہ امداد را گئی ویس خارت طویبتو منو یاد کا کرچے ہوئی یو ڈالے دینا دا منافقان یا اللہ صرف او مدینی وارا یا صرف دا مدینی نم دے سارا با یا صرف او مانا بدخواز مکا خراب از مکا نبی اسلام عادت مبارک داو چی نم بغلط مانا بغلط اغبی بدلو لکا عبدالعزا عبدالعزیز اکم عبداللہ عبداللہ اکم وغیرہ دا رنگه چې دل تراغه نو دا نوم بدل کړ دا نوم دی په دنو مسری ته د دم نوم کې راځي لا ندیم نو دم به خامخه اته له نوم کې د دمی ریما فریما دا به خامخه ریما فریما جوړی دي اته له نوم د پیغمبر کې د ابراهیم له کې دا هغه بهادری له کې ابراهیم ته له اسماعیل کې دا او ته له یعقوب کې دا بهادران خلک دي تول عبداللہ عبدالرحمن کے دا خنمون دی حدیث کرا ہے کل نون عبداللہ عبدالرحمن دی اب یادی اللہ تر چکم نون لگی دلی عبداللطیف عبدالرحیم کہنا دا ٹول عبدالودود دا ٹول کل نون دی دا نون اثر بھی او بیا دا پیغمبران نون دی خخ نون دی اب یاد صحابہ نون دی آدے مولا صحابہ دی خنم کی دی نبی اسلام بدا غلط نمونه دا بینه که خدا خود نمونه دا کدی خواه نو دادی نم که بدی و کنه نبی اسلام دا نم بدا که مدین توی بکره اوز دلت او داله دا تبلیغانو او آقای نمی خیلی خپل کلی دا خپل زای دا مرکز دا رای وان نزو تام گر دا نمی خیلی د دې وجه دا غدا کې چرته مجاهد نه پیدا کیږي او دا کله چرته قران علی نه پیدا کیږي وجه سره وجه دا نو به غلط ته دا نو ور بدل کړي دی کو تاسو وړي خل خل مجاهدین الله پیدا کی ته دین د پرمند تړ خوې تاسو کنه قربانی مور کوئی ځان مور کوئی وخه مور کوئی خداوند تاسو مجاهد نه پیدا کیږي اول فضا کې دا نه پیدا کیږي د قران عالم وجه دا نو به غلط ته دا نو ور بدل کړي ان شاء الله خدای بدل خو نه مانی وای نه را زمو مشران وې دا کړی زم ته چوي چې دا الله د پیغمبر طریقه مون کې څنګه راشي د پیغمبر طریقه دا نه دا نوم بدلول نو مې نه بدل کړ مدینه یثرب له نوم مدینه کړ یا یثرب یادګا کړ چې وی یو ډل دی یا یثرب اے مدینه والو اے یثرب والو لا مقاومت کو نشه ټینګېدل تا د اسلام باندې نشه ټینګېده کاپریټر حضور کاپران کوي بابا یا بامرې فرج واپس یې زور دین تا واس دې په ټول عمر ملګری په کوزور کوي واستاذن فریقه منو اجازه به وخته یو دلیل دی منافقان ته نبی اسلام نبی به ای نبی او ته عمره یکن زم کورونه ده د فردی دی یا جی امن کور چې کله کلام نشو ازنم ځان له کور د کافر را نشي او څوک غل را نشي بیزتی و نشي و ما ای بی عورا او نی دا کور د فردی اسی وای یریدونه د اراده نه کوي مگر د تختی میدان نه تختی چې کور کې کناسو نو د کافران و دي جیبم خو خپل کور کې ناسو اګه میدان کې ولې بیا بمړی ودو دو حیرت علیم اګه چې د اخر شي د کافران په دی باندې ته چار چاپیر دی مدینی نه نو څو مسولف نه بیا تپوس کې دی نه د شرک چرګه مشرک موحد نو لا تاوا خامغر ادی په دی شرک ته او درنګ به تیر دی په دې کلمیر شرک ما مګر دا چې وتا ته لکه مشرک کم وای ته مشرک دا خو خلی کې بل خبر دی وای مشرک ستاسو ملګری دې ستاسو ته منافق دا کار او منافق باندې ته ما نو کو کله خبره کوا ټیټ مطلب کو چې منافق کی جو تختی دا ته په اعتماد کې سبا نو به غر کتاب په اعتماد کې ولقد کانوا عاد الله او په دکتر ودی چې وعده کړو الله تعالی په خوا چلا ولونا لونر اکبر نا پړیشا لا اله الا الله محمد رسول الله کې د دا وعده کړو چې کافر ته بشا کوم نه وکړ عبد الله مسئولا اده وعده د الله تپوس کیدون کې قل ينفقون فرار و هرگز فائدہ بدل کی تا تختہ کچرتا تو تختی د مرنا کچرتا تختی د مرنا یا د وجرنا اذ او اذن فدا کی چو تختی فائدہ و ان ریتا مگر لگا پخپل خیال توج بچو موت نه دا پخپل خیال ساره قل من ذا الذی و سوق ده اغدا یاتم کو من الله چې بچ بگی تا ده الله نه کرادو کی پتا باندې د عذاب یا رادو کی پتا باندې مهربان ته مطلب دا ده د خیر او شر معرفت الله ده الله نه بس بچي او باندې امید ای ځان له بيد الله نه ولي تو تو ته امدادي فدرت پیجنو پیجنی الله المعوق یمن معوق دعا کنه حق من رستو شوی او فلان کې فلار ها اق فلار نه ده کړی ده په خپل اق شوی ده ده د فلار د خدمت نه رستو شوی ده نو دا رنګ ده معوق له رستو شوی ده انو رستو کوي د دین نه د جهاد نه رستو شوی نور رستو کوي هوای لو كانوا عندنا ما ماتوا كم انظر دن خبره من لوي انده به مړ شیدا مو آی کړی قد یعلم الله فدکت فی جن الله رستو کی دن کی ستانه جان او رستو کو کی ستانه والقائلین اوین کی ارون خپل تا حلم ویلی علم ویلی راشه من تخپل او نه دی بلو منی کی جان در منافق دی پات او یا مارا جہاد وہ کافروں کا قتل کرنا نہیں ہے ہمارا جہاد جو کافروں کا مسلمان کرنا ہے تو پیغمبر جہاد خود کافروں کا قتل ہو دو تدکم پیغمبر وارث ہے تدکم پیغمبر وارثی وَلَا تُونَ الْبَعْثَ إِلَّا قَلِلًا ادائینا را دی جنگ تا مگر لگ ہونے کے تو دنیا را فائدہ پارا عشقاتن علیکم دیر بخیلانی ستات پا پا دو مانے تا تک خیر رضی لیل خفا کی فیدا جار خوف فتکر تراشی یارا دوی نمت دی چی گوری با تا تا گوری با تا تا آتا دور آنا چورلی بسترگی دی دیرنا پشان دا چورلی دو دستر گود آغا تری یخشا علی ملمت چی پتوال را گلی پدما دا علامات دا مرگ لگا تری چی بلی استرگا چورلی چورلی تب دخشان دسترگا چورلی چورلی بی باش پدی دا مانی ابن کثیر وی اپیسل می اغیار و عیار و غلظتون و فی الحرب امزاد و نسائل هوائی که اپیسل می اغیار آیارون جفاون وغزتون آچه روغوی دغی بیاده خط تیز ده او خط سخت ده مضبوط ده و فی الحرب امثالونی سایل او آئے که او کل چه بیا جنگی نو بیاده د خود مثال د هغه خلک چې هغه هند راغلي چې رنګ یې جوړ یو پرتګي او شری کمیز بل شان دي افادا دا اول خوف فذكر چې لاړ شي را سلقو کو بیا تر دې نو مخامخي تا ته په جبو تیرو تیرو څه شوې چې تر ادما ته نوي اما ته په صبر کھړو کنه ګورم تر نه جو دي څنګه لاړ دیو بیا دا نوي بهادر جوړ کی تر نه جو دي څنګه لاړ ګورکه زوی د ایمان نه متر اخو د به ځان غل کړی لکه د هندوان د پهلوان چې القران وی په دې دی پور کې وی هندوان د هندوان په بازار وکړل د څنګه دغه د اندر شیر دی دی په هغه باندې میاشت وکړه چې د برد غرونو فدا کړه ته چل پیدیش کړه دا کون نو بلا به مړ کړ په کې سبې ته الله سونه بیچاره کاټو چانه به دکان په ول تباہ کړو نو دای ډیر پریشان غریبانان اندوان اصلاګان کول چې څوک یو دل وینا صلاح کول دي کې په پهلوان روان شو بیا تیو ادنګ یو و پټ ادنګ او خ پهلوان نو دای وی چې دا سړی کتر مون سره د غشي دغه واخه ډیر توپک مو په کې نن در لاسو جګړې ور چا کوم چړي دا خو لوی اتی د ته چاړو مون راسي ا نو چیرې اغه تر دې چې وسکه څلله مزدور وي او وې نو کړی کې وي او به کوم سر نو کار شي وې سب کوم وې څوک سره جنگ کول شي یو پندوس ورا چول شم ای با ته ټیکې مندل وې دل ته څوک دار نور وې سم نه کې او په موږ داکه کار کړی شل دې چې کته او شدیر ولا خو دې غونو لم راو نه خو ما له یو ګډ را کوې درو دې نیم ګډ په سار خو نیم ګډ ما خام وې دوا خورا خو چې یو د ګډان چورګ نور په پهلوان چې نور په پړتې ده دې کې اورز دا کوان را ده د چوګا د اوسه یو لټ دی چې یو پیدل شل سره لټ دی دا درولو اوس پدې نو چې په کورته کې دا چوګا د اوسه او سودا ویخ دانه ده هغه را پهلوان جی پهلوان جی پهلوان جی دا کوګه او دې نه دې یاري خو خړیږي او دا یو خدای را وځه په دې داد خو دا کوان را رات دی لوټ کړه اده په سر وګور غره ونه چې هغه لاړ دې سشوې سچل وې وای په دا کوان وې سشو او لټ را وځه کړه امن ډېر په دکانو نو دا یو شوکه ته جو ډز یو شوکه ته بل دکان ته شوکه ته هغه یې نه ته کوم کیږي چرته اټول شي کوم مر ته دې خول بولنه زوی په دا وخت کې ودی شوم نو دیم دا وخت ودی شي منافق هغه وخت کې سترګې پراله ته وای مری او چې کله چې یاره ختم شي فیدا ده بل خوفو صدقوکم بیال سنتین حداد بیا بتا در مخم و تا تو ول نمی خولم تا تو ما تا ویلو کنا اشیحتن علی الخیر تو رو دا منافق کار نای چه ده پوا دا موقع بانی و بیا بلی زن بادر وادر کئی موقعی نبلی تخ دی اشیحتن علی الخیر دیر بخیلان بی بخیلان دی پا مال بانی دیر دا مال اگی دی دا کنان دا ایمان راوڑی خلی ایمان راوڑی وی تو دی بجیحات نرو تو که در فاحبت الله مالم نو برباد کړه الله دی اعمال تو کی چا چې jihad بدی شي د اعمال برباد دي د موضوع نه د روزي هر څه خطر دي وکړ دار کړه الله سیرا اته دا کار په الله باندې آسان یا سبون العذاب ګومان کوي دی چې ډلې چې لم یذبو تل دی اوس مې پټ نه سي و یا تل عذاب او که چر راشي ډلې دوباره د کاکران یو دولو انم بادون فی العرب نو خخی دی کاش کې چې دې لري او سي دې په باندې کې هاي چې موږ ته نه چړو موږ دې لیدل نه وي اتا پوزنه کولې ساده حالات چې خلق دې څنګه مدینه کې څنګه نه څنګه نشه ولو كانوا في قبوتهم لك اخبار لري څنګه نشه ته ګور ته نه څنګه او په اخبار خوشاله دې ته اتا ولو كانوا فيكم او که چېرې وي دې پتا پتا څه کې ما قاتل جنگ بند کئی مگر لگون لون جنگ چرتا تدی میورای جدور پوشی لقد کان رکون رسول فی رسول اللہ دا درم خطاب امتیان درم فتاکترش تستاد فارا پر رسول الله کو ستون خاتنه طریقه خپل ژوند تیرولو فاغه چاله چاله کیده ته د الله تر رسول نه آیا دې الله دې دې چا کی چی مان سورته نساء نور چا تر کې تیر شو فلا ربک نه داد کار نه کدي چې څنګه وای چې مومنان وربک قسمی پرستاوان لا یمنون د ایمان والا نه دي حتا حکیموکا تر پر فیصله کوونکو غردیتا فیما پاغا ماملو کی شجره بیرم چې واکه شی په من دین کې غم خالی ماملې چې تا په کې حکم ستا سنت حکم نه د مومنان دي واجب ولا یجدو فی انفسهم خرجا مما قضیتا ادم شر چې بیاونه مې دی په خپلونو کې تانسیا دا غنښت افیته لګري په سنتو بیا خفه ونی خوشالي دویم شر ادره مولا سلیمو تسلیما هغه کې سنت پیغمبر ته همیشه غړه کې ودر تسلیما مقبول متذکران چې همیشه ټول سنت ته نو د کې ایمان راځي دلته وای کچا کې ایمانی قیامت منی او د الله نه تم کوي نو دله په کار چې د پیغمبر په طریقه باندې لاړ شي په غم خاده کې ولما را المؤمنون هر کله جوړ المؤمنان دل د کافرانو وی دی اور منافقان جوړ نه پیار شو ته مؤمنان صفات واره هر کله جوړ المؤمنان مؤمنان دل د کافرانو نو وی هاذا موعدن الله دا وعده چې وعده کړه موږ تر الله په غمر الله چې سختای برادی وتدق الله ورسوله هر اختیار وی الله په غمر الله لکه موږ خزر جون تو ځان کبوت کې احتمان ناسو ایو تر کو یو کولامن هم لافتنون خام خام ته درا دی او دای وی چې خو امتیان دراغه و ما زادم ازیات نک دل دی ډالو الا ایمان و دثیما مگر اثر دی ایمان او غاړه کې خدل د الله دین ته ایمان کې زیادت کمه را دیو کنه په دې موږ تفصیل کړه په سورته آل عمران کې موږ کړو او په سورته انفال کې موږ کړو تفصیل تا چې ایمان کې زیاته اکمین را در امام ابو حنیفه مسلک دی ایمان بسیط دی خو آغا ایمان چې سړی او در جنت تبیعی آغا بسیط دی آغی تا که ایتر عمالی کنی او در جنت سڑی بیعی او کم چه امام امام شافی وی چې ایمان مرکب دی چه آغا در ایر فارا اقرار باللسان او عمل بالجواره داغی نمراد داغی ایمان کامل منجیه دی خبره او دخا منګر ته ویل چې دته وایي نداء لفظي بس حقیقت جدا حقیقت یو دی او الفاظ کې فرق شته من المؤمنین بعض د مؤمنانو سړی دي چې رښتیا کړ الله هغه چې وعده کړ الله تر پای ایمان دي jihad وک خفق لك پس بعض یې نه اتو دي قضا نه وو چې پوره کړ په لنیټه مرشد او بعض یې نه اتو دي یا ته چې انتظار کوي ا بدل کړي وعده د الله په بدلو باندې چې قران په وړاندې چوپات شو نو باید مليان چې هغه سترګې خړې د غړې ملک دی په سونو پای کې دکانونه دي د پېنده مدرسه په لور اشاره کوي تلو مون او هو د خلې ملک دی ما د خلې ملک نه کړم نو شیخ القران د پته ولګره داغه د امن سادهګانو خسرډي خو سادهګانو سم سادهګان دي خه خلک به بد خلک نه او سادهګان دي ای اوس په چې بدتیان مګ نیم سره خیر موږ له خیر راکی بدتیان ته راشي را چې راشي بدتیان خو شرمې د مخ کولو کې افتتای کورم بدتیان راوته نو بدتیان کې بدتیو هغه وی چې موږ له فکار چې موږ اتفاق جوړ دی باندې اده موږ اتفاق راي په مهند او حلال مفند باندې ال مهند او مفند باندې نو مولانا ته بیا فاتید اغه چې د موږ اتفاق په مهندت نه راځي مو په معنا مو په دا د موږ اتفاق په قران راځي د اتفاق کتاب مو تر قران کریم دی او خی ور باندې د نو کړو بیا نو دا سادهګان خلق دی نو مولیان کوشش وکړي د مدرسې ته نه والی شیخ چې خبر سره رحمت الله شیخ لانه مولیان راغون ټټونه او هغه ته خطبه او یو دعایات وي اداوی چې موږ د خپل استاد شیخ حسین رحمت الله د حضرت شاګردانو چې پلان کې او پلان کې او پلان کې یو په کې د ما د روح شیخ شیخ غلام الله خان او یو دوم موږ هغه تر وعده کړو چې موږ به قران بیانو موږ په پی سي نه اخلو موږ د الله د رضا پر بیانو خپل بار کې هم قربان ورکو نو فهمه هم من قضا نه با بعد امر شیوی دي چې پلان کې یو داغی نه دا قاضی نور محمد او قاضی پلان کې دا مړ شي یو تندې مړ شي اوبان انتظار کوي مونږ په انتظار یو خو مونږ هغه وعده بدل نه کړ چې کوم شخص پر استاد تر کړو چې قران به بیانو پیسې او پی ناغلو ار شادي ازمنه کړو او زه خبر شوم چې شیخ مړ شو داغه شاګردان کې بعد خلک چې هغه یې دسترګې خړې کړې دي دا مدرسه نو دا نه پوهه کې راځي اپ کې نه تو دا نه پوهه دا مدرسه ده ما دا دایما غستوا کله چې اندوان لاړه د وړوګه ونه کې جمعات د پاره کې درس کو نو ما ته ویل چې دا منتر دی دا لوی منتر دی دا قبضه ما ته چې دا نشم قبضه کوره ادا حکومت به مونږ دي ما ته دا تکل تور شه اده به قبضه کوم به دې لاړه ایما دلته طالبان ته ترمو ته پښتانه مونږ پکې نه اوسو وی ڈی سی راغه په موږ راپور شو وی ڈی سی راغه وی دې وخت مو کړي سی راغه ایما ته دا ته ودی خبر ایما ته چې د فقہ نه فداوی چې کوم ځای کې په کوم ځای کې عبادتګای خوکه دي دوانه کړه غریدانه کړه ارچې هغه عبادت عبادتګای چې دا هغه بل کار نه کی هغه د کور نشي جوړل کی منډای نشي جوړل هغه هم د دین کار کول کی لہذا دا د دین هغه د دوانو عبادتګا نو ما دا خبره کړم قران بیانم فقہ نه کی انا فی خیر هغه ما من متاثر شې هغه ټیک ده نو بیا سو بیا شیشو قران او الله ما په دې کې درس تدریس وکړ چې بیا خیر بالکل سره تمام ما وي غته چرشه دستا شو نو ما دا عقل ورکړو دا غنو دا زما او دا ځای ما ورکړو ما قبضه کړو او نن هغه مرشه دی دا زما دی اوسم او دا ما دې خپل ورن ورکړو او دا به او ګورم چې چا دې تستر کې خړګې دوه تستر کې او با تما او شه شو قران او سره دې شو قران او الله له هغه سره بیډیر لګې دا نه کړه اخبار چا سره جوړو د فیرنا د شی بار چا سره جوړو دا کسن چې درامه دي خدای هغه جوړ دې لپاره نو هغه دې ور چې خلی راغ باندې نور هغه مسله کې نرمي نه وکړي خو ځامن غریبانه اوس یو زیره بیمار دی الله دې خکې او شه نور دوه ځامن نور هغه مړ شي دي ابتلاګانې به ډېر راغلي یو د دوه درې کاله مخکې ودا مدرسه خلکو اوسو دولم بیا تر بیا هغه جوړه کړې اوس بیا خدای دې کی چې پای کې د قرآن سنت درسونه وشي نو دا آیات شیخ القرآن ویلو چې فمنهم من قضا نابه من المؤمنین بعض المؤمنان سړي چې رښتیا کړه هغه چې وعده کړو الله وعده کړو د الله طرفه ایمان پس بعض یې نه اوسو دي قضا نابه چې پوره کړ خپل نیټ مړ شو په خپل وعده تینګوم پړشو اباده نه د چنتدار کوي واده پوره کوي او ما بدلو ا بدل نه کړی او واده د الله په بدلولو باندې بل چا سره جوړ نه کړ دې الله واده رسول دینه به پر چې بدلور کی الله یا دای پوره کوي دا واده به پر چې بدلور کی الله رښتینو ته په بابا په سبب د بیان درختیا او د ندیر اختیا ته الله کتاب اته دا ورکه منافقات او کچره غوړی الله یا میرا باندې او کې الله په دی باندې ته توبې توفیق ورکړي ان الله کان غفور رحیم یګر الله دې په هم کې مهربان ورد الله الذين كفروا وافض الله کتان چې کافران دي بغیر په غوتو خپل سره لم ينالوا خيرا حاصل نک خیر راغلی غایته نه جمعه مدینه فتح کو لیکن اگر خپل مراد وتاته نشو وکف الله المؤمن القتال اکابش الله ضرب المؤمنان د جنگ تا او دی الله قوی طاقت ور او عادی غالب واذل الذين ظاهروا دی کی اشاره کی غزوه بنو قریظه تا دا قریظه والا چې دای به ایمانی کړو دا د نبی اسلام حلیبو د مې ځان سره وعده کړو د نجن لیکن چې کله عذاب راغله نو دای هغه دای ملګرتیا دی کړو نو چې عذاب و تختېدل نبی اسلام کور ته راغی صحابه لار کور ته نبی اسلام هغه جنگی لباس لري کو زری خود مو دای لري کو سمي جامي واچولې د کی جبرئیل اسلام را د هیت الکبیر دی په شکل کراغی او دوی چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو جامې لري واو کنه به مو خلانه لري کړی ویولې وی الله وجه په بدو بدو خورزه باندې ورشي ویخه ځکه دې بد عادی کړی نو نبی اسلام بهر لاړ صحابه ته وادونو کې راشي او تای لا صلینا حدن العطر الا فی بنی قریظه ایسوک با موز نکی مگر بنی قریظه کی بگی پلا را موز نکی صحابه پا مندو شو نو نور پریوتو کشتا نو با صحابه ہوئی چی دا خود نبیر تام ویلو چی تیز ورشای دا مطلب نیچ موز خدا کنی موز خدا کول نیشتے نو آقای دا نبیر صلات و سلام اگا حکم کی تعویلو کن او قرآن اصلو کن ذکر چی قرآن کروئی اینا صلاتا کانت علی المومین کتابا موقوتا موز چی دے پا منانوان فرض پا قبل وقت کی نو آقای قرآن کریم اصلو کردو او حدیث دا نبیر صلات اگای کی تعویلو کن تک شو اگه موز کن ابادوی چه نه نبی اسلام مطلب هم داو در خبری مطلب داو چه تاثر تا با موز کنی نه اگه موز کنی که قضا کن کلی چه نبی اسلام راقه نو چه دایو داوی نبی اسلام دا دوار تصویب کنی دوار تیک کنی نبی اسلام ردو نکه چه یتاز غلط به دوار تیک کنی داوی دوار تیک کنی دوار مجتهدی هون دوار مجتهدی هون او دا دی غیر مقلن تا پوکش ظالم از مجتهد تا اختیار ده مجتهد تا مجتهد چه اجتهاد و پخپل اجتهاد من باقا عمل خام خواه کهی دا چه ده امام ابو نیفا ده امام محمد خلاف کم منز کرا دی یا ده امام شاگی دا مجتهدین دی مجتهد با پخپل اجتهاد خام خواه عمل کهی خوش دا خلاف نی دوار تقا نسوی دوار تقا نسوسوی و یو نسل ترجیح ورکی بل بدل ورکی لکه اغا یو سغا تا پیغمبر نسو خو بلی غار دا قرآنو کمو اغا یو دلی دا پیغمبر نس چه کم دو کم پا اغای که اغای تابیلو کم اپا قرآن عملو کم دا مسلک دا امام ابو نیفا رحمت اللہ علی دا مسلک دا علیر دیلن دا عشیر دیلنو او دا مسلک دا حضرت عمر فاروکم دی چه کل ده قرآن مقابل که حدیث راشی حدیث و تاویل کولشی دانه چه ردکای بنا حدیث حدیث صحیح ده های که با تاویل کی گی باشه لکه چه وی لا صلاة لمن لم یقرأ فی فاتحة الکتاب موزی نیکی چه فاتحه اونوی تک نه ده حدیث ده ده بخاری شریف بل حدیث ده چه من که لو امام فقرات و امام له قرات ده چه چه امامی ان امام قرات ده مقتدی پاره تام نسته او قرآن ویدا قرآن قرآن فاسمیو لا وانتیو لا لگو درخمو امام ودی برا فاتو لاله ہوای چه امام پتی بکرد نکی گی او تا قادیس کی جائی چه موزی نکی فاتحه ونویلہ ویدا منفرد پاره او چه کم ترید امام سیف خبرو من را اگر پا قرآنو ممنو که پا حدیثو پا دوارا من را گی تک شو آجو دی امام سیف نخلاف شد دی قرآن نیم خلافو که او دی قرآن دی سیدیز نمین کارو که دا مطلب دی نو دارنگی چو الہ سلینا حدن العطر موز بنا که اس سوک دما دیگانا مگر بنی قرآن که دا مطلب داری چی چاوی چی دی مطلب چی تیز ورشای او چاوی چی نموز بمال تکی کئی تو دوار پا آنگا بانی خیر دی لارا داگی بیان کئی وان در لدی ظاہر ہم ارا کسر اللہ کتان چی امداد کرو دا کافران من اہل کتاب کتاب آرانا بنو کرتا ہوں راکو دکرہ من سیاسی ما دا قلاغان دینا وقضا فی قلوب مروبا او غردو اللہ پڑھون دی کیا را دا مومنان فریقا تقتلون وجل و تاتی اوڑا و تاتیون فریقا او قیدان کولا و می اوڑا اور دا کم اردو ما اپی مراس کردر کتاب اللہ از مکر دی او قرآن دی و مادون دی او یا نور از مکر دی نور از مکه بالا در کی لام تا اوه چه تا دونا فایمال کرده غیلا تا پی پینه دی خیر و اصونا پینه زغلو دی اما مدر کی ده دیز مکه نموراد کم از مکه ده دیز مکه نموراد علماء وی ده فارس او در روز مکه ده بالا در کی ارانگ نور ملکونه چه توره ای وکان اللہ علا کل شهن قدیره او دی اللہ پر رسیزبان قدرتواره او سفیدم خطاب نبی رسلتا یا یو نبیون او پیغمبر ازام او ابی بیانو خلطا قچه ریتا تو چی رازا کوئی دو جوند دنیا ادا دول سنگار دی نوراشی چی جامع جوڑا رکم تاتا اپریم تاتا ببری خود خیستا شاید نزول دا آیت تاتی چی کل غنیمتون دیر شو نو بی بیان نبی رسلتا ترجمه شو چی حضرت زمو ګډیر د سختې ژوند دی لکه څنګه دا فقط زیات کنه نو الله نبی صاحب ته چې نه دا چې کوم نه فقې زیات ورواړي نو دای دای پتا بوج راولي نو تا را چې پریمو دومه تا ته چل خې امیر ته امیر ته چې کومل ګره دنیا فرش کنه او ته ژوند آسایش غواړي ودا ځخانه زدا زادو غریبانو ډلې په دې کې دا شې نشته دا مسته ډرنه زوځه وایزه چې چا تر کوم نه کې پی سي ډی راي څه خطا وای موزه پی سي نشته وای یو نبیو نو چې دا راغله نو بیا بیبیان ته چې پاتو لري ټول راغلي دي دا کوم کې آیت کې وزات شته اے پیغمبر ته وای بیبیان خپل ته کچره ته چې را ده کوئی د ژوند دنیا اره ډول سنگار دی کول ژوند غواړي نو راشي چې فاچې جامړ جوړ ورکم تاسو ته او پریم ته په بره وګه خسته او کچري ته چې واړی تاسو اراده کوي د الله او پیغمبر د الله اته کور د الله نه خل الله تیار کړو فرض نه کانو تاسو نه اجر لوی بي بيان ټول را لې جرت الله مونږه لا غوړو مونږه الله پیغمبر مونږه نه غوړ دغه شي یعنی صاحب نبیو او خود پیغمبر اسلام دا اوسه سرور خطاب د امتیان تا پزار باندې الفاظ امهات المؤمنین تا دی لیکن او کمی عام دکا امهات هم پا امت کی شامل دی دار وارثان دو پیغمبران تا داو کم دی که کور دی سم ساتی یا نیسان نبی او خضو پیغمبر دی سم چاچ رات رو دستانو بی فاشتا مبیدا خلاف شریعت تخکارا فاشتا بی دغنه و بیهایی نگره دکر دین خلاف نه بیهایی ده و کتم کن ده پیغمبر خود بیهایی نشی که ده یو زعب لالا دابو دو چند بکرش دیر سدا زوی فین دو جی جن کن او ده کارپا اللہ بانه سن و من یکنوت من کن او چاچه اجدی و رستانا تابیدار و رستانا ده اللہ ده پیغمبر ده اللہ آمده و کنه نور بکون دی تاجر دیدی مرتین دو دلان یو دل دې دا جر یو دل چې خلکو دي ته کدا مقتدا الله سزا مړه بنوا او د پیغمبر خدي د پیغمبرونه آی ک ناروا وکړو نو سزا ډه بنه او ته مولا خدي د پیغمبر مولا دور ک ناروا وکړو نو دې لم سزا ډه بنه کدي رسم وکړو یا دې سبل سو وکړو دې سزا ډه بنولې دا مولا وکړو دل ډه بنول دا مقتدا دی خلق دته ګوري بیا غي مو مولای صاحب کړی ته مولای صاحب درچی کړی په بازار کې ته مولای صاحب خدای بازار کړی نو زموږ دا خو خود ګرځي وای نو بیلګر مولاوی او خدای را کړاله پیدا برابر ګوري چا پیرا په خدای دې ځکې په ما ته ځا په دې ځا په دې ځا راغله پیدا دې ګر راغی ما ته جوړ خدای راشه ته څه ګوري ټي وي ګورم کرا بیا ما ته چا وې دو ما چا وې دې کړ ټي وي دې تدران نو دو تا وی پستان ده پوت کوم ان وی چې د خلکو خلکو رټی غانی منکر هول شته نه او کذې ولا ګم پر کټی وی وی چې د خلکو د خلکو خدي په خروب انځوري نو زما دا خدام وای چې ما پیش خو ما سره غږ خیر ده واشه نو دو ما چې د مولا کرټی وی نو دا د بل باناو کته کنه یا د مولا خدای بازارو کې ګرځي نو بل له دغه شه دلیل پیدا شي ته مولای ته خدای ګرځي ته مولای ته نور ګرځي په بازار کې ابر بند ګرځي په پردی ګرځي او ضرورت په مولا ته خدای تلی شي بازار یعنی بازار دی بازار نو ډاکټر ماټر تلی شي به بالکل او بازارو کې ګرځي د خود په ارتخ ناروا دي دی له صدا ډبل الله ورکه دا خلک بد دي مخت اقتدا وکي او کنه مولای ته خدای اگر خدای نه وي رضا بازارونو کې نه ګرځي نو الله بول ډبل اجر کیو د دې د خپل عمل یو چې نور خلق دین یې پر ځای نو اتیا ما اجر مرته ورب کو دی تا اجر دې د ورځه مولا سے چې مولا دې د نارونه منش او خلق دې د دوی منش دې ورسم الله مولا سے د ډبل اجر کوي واتنا لارخن کریمه اجر دې من دې د فارز کې دتمن یا انسان نبی او خدای پیغمبر اسلام لستون کادمنا نساء نیتا دو پشان دی ویتا نه خدو تاسو امی خدای یو د مولا ته خدای د مولا مولا ته بلونو تاسو ګر امی خدای نه ان تقید ان تقیتون کچر تاسو یې ریګی د الله نه کچرتا ځان بچ کوي د بدنامینا فلا تهدانا بالقول نو نرمی مو کوئی پوی نا کی او د قران والو خود او قران والو تاسو را می خدینه ان تقیتونا کچرتا ځان بچ کوي د بدنامینا نو نرمی مو کوئی پوی نا کی چې څړو تر خبره کې ضرورت فارا نایګه بیا خبره کې بلوش نه پیدا کې نرمی په خبر وخت خبره کول شي چې چا د بغیرو کچا د ټلیفون وک ها سوای څوک دې په کار داسې ویل شي او دا نه چې دوه نرمی نه خبرو کې کنار به دی وکړي فاطمه الذی نو تمه وو کې اتړې چې پړو دا کې ده مہاراج د زیناو وقلنا قول معروف او وینا خا و وینا خا وقرن فی بیوتکن داس بل پیندم خطاب ما ته ایمان دایره کې مو سي گئی کورونا بارنو دې بيد بلا ضرورت تر مولا به د شریعت په دایره کې وو سي نو چې فس فسا کو ګنجار تر کې دي فاتي او چې تر دوستي دا نو دا کنجره نه نه دا مولا ته کنجره نه وقرن فی بیوتکن او قرار دې په خپل کورونو کې وو خلو امو دې پشان د وطن د جهلت لومنی قرن د قرار نه دی پر کور کې کېږي یا قرن د وقار نه دی او ځان عزت مند کې کورونو کې د خپل عزت ځای کور دی یا ګور دی یا کور دی د کور ته به هم ځان د خطر کې شو په دې په نامه لګې دی شي که د کور نه وو د ضرورت نه نو بیا د جاهلیت په شان مو د بی پردې یعنی خپل پرده کې وو د ضرورت لګې شي ولا تبرجنا اموزید کورونا پشانت و تود جایلت روما دی چی بی پردی او دی اگر جایلت روما نیوی ثابت داشو جایلت سانیم شده نن اگر جایلت سانی را گره اگر خدا کافرانو اوز مسلمان ها دارتا وی اجایلت پر آگره ری خدی دا کشنگر می بازارو گیلون دا کشنگر بی بی پردی بی پردی گردی کار جنو کی جنا کار کار گرد و سبکو نوی ادی مسلمانان اپا ٹی وی گانو کی اپا اوز خدا سوشل میڈیا دا پدی که کوئی سم کبریات شروع کری ٹھیک دا منگ دا پردہ خر جم بگ دا قرآن درسون هم کرو لیکن زمو با مقابلہ کی دات انکران دی حرامیان شیعگان دی و دات غلط غلط خبری کئی دا خلق کا کنی تباور بارے کری یو دا دی کلیفورنی یو با ایمان دی اگر خبری کئی او فو اگوی دا موزا دا روجی و ایدا خو ٹریننگ دی او دا موضوع دا د مسلمان تل قضا پر مې و بیا مې و ته خدای وی خو بعد اوس موږ سره څه کول او نشو په کې به فور نه کړې دا د مسلمان وي خو شه نو دا کارنګ په دې نه ټونو په دې کې دا د کفریات راو ته د خدو بربند سرونه ګرځي ابر له مولا ته بیرا ګرځو نه خپل دا ته پوس کوي اچرا تعلیم غوړوي او یا په چې تعلیم غوړوي مې پېس دا تاسو بیا ولې موږ نه کوي د کالی جن د کوکا کوسا بکونو کوک ایجوکیشن دا غوته تعلیم نه موږ نه مونږ کوو خو موږ دا موږ چې پر دوه سړو تر څاد نه دا یو جن په وتر د کوم دا ته چې موږ سره نه سي نو ټول تا ټکو لګای کوم تا ټکو له مولا ته پوزې خو مولا خو بدمخه ونه خو خو هغه وی چې دغه تا تر وخت ما ته قدرت دې مرا رښتیا ته په خلو کې نه سم ته تا تر وخت ما زه ستاسو مسله بیانوم د دې لپاره چې تاسو ته ترګه په لګومه مسله ته بیانو نو که زما کوم طریقې دی په ایمان کې بیاه خوريږي سخت دی ا دې په نشته مخه تا فکر در مسلمانان چې تاسو قرآن بیان کړي چې دې په خو کې کده شیطان شیطانان لګیا دي د شیطانان رد قرآن کړي یا علی ستکون فتنه تدری فی دی بشی وقل تو عمر ما خرج من ما وی چې رسول الله د فتنه څنګه بچی ماته کتاب الله د خدای کتاب دې کنه دا د ټول فتنو جواب په قران کې خلق په قران په کوي دا غ شیطانان کته به شن چلے غدي شل دي کبي دتيان وليان به شن چلے دي شل دي کبي هاي خور غوړي نشي چلے دي دغه مسلمانان دا کلی دا الله اکبر چې توغه کوي دا ډیر له کمالي شه دي چې دي خلق ته مسله بیان کړي ټکیږي ادا چې کوم ډیر به بیاي غو نه کوي دا ډیر آزاد دا ډیر خخه دي دا ټکیږي خو څوک ته قران بیان کوي امولات فتوګر دي لشپړ د لوپکار دي ظالم بچي وقرنا فی بیوتکم او قرارو ته پکورونو کې اوخذو امو زي تر پشان د وته جاهل رومني یا زادي زتمن کې پکورونو کې اوخذو امو زي پشان د وته جاهل رومني دارو رشید خدا وخت زبیده ډیره خيار او ډیره قابله او ډیره ایماندار خدا هغه بده علماء سره ډیر امداد کو یو ردی مولا ته متخطلی زو درخات او دونی چې ما سره امداد وکم نو هغه اخد کې غلی کلو چم جګری کړو چې ادم الله او کرامت کی الله دې ستاده عزت همیشه در پاره کی هغه چوکره عالم هغه غاټ دغه ته چې دا وروسم تا درخواست غلط داتی کی هغه وکته بیا راولې کو هغه ورته وای داتی کی دا غلط ده نو چا مول عالم ته هو عالم ودی ظالم ده هو ته ویل چې خدای تامره کی امام خدای دې داتی ته ودی کړی کنه چې ادم الله کرامت کی الله استاد عزت همیشه کی همیشه عزت خدای خو له پامن کی شي چې دا قبر ته لاړ شي په کور کې دې خطر شته چې بدنامه پیولږي اند خو عزت چې کومه دوه د یا کور دی او ګور دی د کور نه مو ده کور درته سم په پرده ګوري واقف نه صلات او جاری کوي مو زور کوي زکات او منه د الله پیغمبر د الله یقینا غواړي الله دې زبان کوم رشتہ چې لری کی ستاد نه بدنامه او کور او پیغمبر وګوره د پیغمبر د بیبیان باندې رجه تو ګند واست پرم واګند خدای خدای ګنده او خو الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبون للطيبين والطيبون للطيبات ده او تاثر نساء كنا تمرا 24 كيلو سنين فليتين مراد دي رجل مراد بدنام دا رجل ارد في يوم معنى ني رجل كلا بمعنى خط من قلب باندي وي لذيبات جدير فارج لذيكي رید الله غار الله چلری کیستان بدنامه او کوروالو دا بیا ته دغه چې په دې امرو کې چې بدنام نشي وایو تایره کوم تطهیرا اپا کتاب په کوروا عقید چې ستاسو امان پاکي واسکورنا مطلب معاشره د پاکي واسکورنا مطلب دې ګوې بیت کو نه شپګم خطاب ماتا چې په کور کې بدرتونه کوي خدي خاص کړی ورته هر څړې کور کې درځو کول شي واسکورنا مطلب دې بیت کو نه ا بیان کې هغه دوستي شي ا په کورونو ته کې د آیاتونو دلانه او د سنت نه دا بیان کوي یاد کوي بیان کوي دواړه باندې یاد کوي چې نه ذکر یاد کړي که اجل ذکر نو بیان یې کړه قران سنت بیان کا عقیدت خر کوتم شمل ٹھیک شي ان الله کان لطیفن خبیر یګره دی الله بارکبین خبردار او د مؤمنانو او صاحب متعدده ذکر کوي لترغیب ګردان د مؤمن وان د سپاتان کراولا تلس ان المسلمین یکلن غاړه کې حضور کې د الله احکام ته سړي هغه کې حضور کې د الله احکام ته خدي او المؤمنین ایمان راوړونکي سړي ایمان راوړونکي خدي ول قانتین او تابعدار کوم کې سړي د الله او تابعدار خدي د الله و صادقین او رشتی دی په بیان کې سړی د قران بیان دی او صادقات رشتی دی بیان کوم کې د الله د کتاب او صابرین او کله کې دوم کې مصاحبو کې سړی او کله کې دوم کې غده تکلیف پر د قران بیان اور کې فلار نه خاونه د کله کړه ول خاشعين او یریدون کې د الله نه سړی او یریدون کې د الله نه خدای چې بل چانه ریږي ول متصدقین او خیرات کوم کې سړی او خیرات کوم کې ځدی خدمت مال لګي او صائمین نو چې خدو لا ایسان ور کوي پلار د پلار مال کې یا د خان په مال کې به څو لګي دا خدو خپل ایسان هاي به مال لګي او صائمین اروجدار سړی اروجدار خدای د الله په دین کې لوګي ته دې تیرول یعنی ټریننګ کول ول حافظین ان گواني کوم کې د خپل اورتونو سړی ان گواني کوم کې د خپل اورتونو خدای و ذکر لسم او یادون کی الله لا ډیر ډیر سړی یادون کی الله لا خدای ډیر تیار کړ الله دې له بخنه او جدي ثمن و اما کال مؤمن دا زوب خطاب مؤمنان ته او ندی جاده فرد مؤمن سړی ان دې مؤمن خدای کله چې پیدا کړی الله پیغمبر د الله امر دیو کار

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله. مقصد سورة احزاب التحذير في تبلیغ و تشیع للمبلغون تیدیور کئی دا اللہ نے کتاب کو بیانور کے رسول کے اب بہادر کے مبلغ لا چرے گا ماں اللہ دے مل دے اللہ بد ساتھی وہ سورت کے دو دس خطابات نبی اسلام کے دفارہ تحذیر پھر تبلیغ اور دو دس خطابات امت کے دفارہ تحذیر پھر تبلیغ تردید پورے وہ خطابات امتیان تشوی دی اور پیندہ خطابات نبی علیہ السلام تشوی دی اور دیدانش پگم خطاب نبی علیہ السلام تھا چہ درسم پا ماتول کے اپشاد دے دین کے دا ملامت فروا بنکے دی کے بدا یارنکے چہ خلق بس ہوئی آ خلق بدا ہوئی خلق بس پرپگرنکی نانا دا اللہ کو بمانی پورا ویس تقول اللہ دی آدھے ایک اشارہ رہا در دې د نکاح او دغه د طلاق او نبی اسلام مخکې چې کوم واقع بیان کړو وایي تقول للذي یاد کړه چې تابع هغه سړی ته انعم الله علی چې احسان کړو الله په ما چې پیدا کړو مسلمان کړو په نام تعالی او تا احسان کړو په ما چې آزاد کړو تا او ته وی چې هم دې الیکا زوجکا اوسا ته ځان څخه بیبی خپل طلاق مور کو وتق الا الا نوري طلاق مور کو او تو فی فی نفتکا اپټون تا پړ کې هغه خبر چلا خرګون دا غيو اتیری دې خلقونه الله دې راک دې چې دا کنه ويریږي په دې باندې وخت تو فی بنا څنګه الله او دې په دې باندې باندې پد خبرې دې غلط چاري کړې دي وای پړ کې دا غي بنا پټولا ابیا و عقیده لیکل خرابه چې نبی اسلام لړ زید کړه نو دا یو دی د پم پړنه دغه او چس کمیس هغه نبی اسلام د خلیته کلمات او تل سبحان الله اعظم نو دی خپل خاون ته وي نو خاون دې پوه شي چې هو دا خو نبی اسلام خو خدا نو نبی اسلام ته وی چې دا د فریدما پوه شي نه تا پړ کدا پټول دا غی مینا دا خبران ده پڑھ کے نبی اسلام دا پٹولا چی دا خما ورکڑے دلا او کدا دے فریج دی تر کو بیا نکاح کو ما پھر دا نکاح کو ما تو خلق با بیا بدنامی لگئی چوگر دوی خد سر نکاح کو اندای پړ کې پټوله خان هيارې دې خلکو ته بدنامه چې خلک بادا دوي دا اصل خبره نو دی یوډیان یې جړډان دې جړډان دې جوړو چې د بیا رسول اسلام پړ کې راګي مې نه پړو چې پړ کې اوسره مې نه و نو خو نبی اسلام ته دی مخ ویل مور یو چې کتی خپل کې نو هغه کې نو کو دا غول غنو لیدل تا او د پپولو ری وا هاي غول لیدل وا نه نه اتل کې دی دا کې الله دا رسم ماتو په دیوانه دا د الله یو پروګرام جوړ کړو یو ټایم ټیبل چې د تر نکاح کې او دی بیا فریر چې بیا نبی اسلام دا رسم مات شي واستقول للذي یاد کا کړه چې ویتا هغه کس چې نام کړه الله په هغه باندې مسلمان کړه آتا احسان رو پا ما چه ازاد کرده تا و تاوی همسی کھلے کا دو جکا او ساتا زانسکا بی بیشتا تلاک مرکو تقیلا ویرگدا اللہ نا تلاک مرکو او تیری دی تا پٹولا پڑک پر کی آگا چه اللہ خرکو لائلہ تا پڑک پٹول چی دی تا با نکاہ کور باڑی بیا و تخشن ناز او تیری دی دا خلکو دا بدنامی چه خرک با بیا بایی چو گرد دوی نی خل سر نکاہ کر والله حقا تخشا الله ډیر لایک دی چویری دا الله نه دا الله کوم معنا الله وی نکاح سره کدا الله کوم چې رسم مات شي پر رسم ماتو ګل الله نو یرګ فلم ما قضا دې دوت منا وترن هر کله چې پورا کړ هر دې د دین خپل حاجت د ده حاجت دا طلاق کوم طلاق ورکم زوجنا کا ته په نکاح درګه مونږ دی دا تا تا لیکه لا کو نال مومنین د فات جنشي او مومنان باندې تنسا فی ازواج ادعائهم په نکاح کول د خدو د متبناګانو کې چې دار رسم پاتې نشي ا کدا ته مات نه کنده مسلمانان باندې تنسا راشي د متبناګانو خود سر باندې نکاح نشي کولی ذلیکه لا کونا الا ته بیان کړ رسم ماتو خو د دې نکاح کولو د لپاره چې نشي په مومنان باندې تنسا فی ازواج ادعائهم په نکاح کولو د خدود متبناګانو کې اذا قدم نو زه وتره کله چې پوره کیده مو د متبناګان د مو بول بیٹھی د دینا اج چې طلاق ورګي او د حکم د الله کې دن کې اوس هم خطاب پیغمبر اسلام ته چې الله د یو کار روا کړی نه یې کول کې بڑن څنګه پوښ ما کان علی النبی نیشته پیغمبر الله ما من حریزه تنسیا پاغت کی چی پرد اللہ چی مکر کری دل اللہ مکر کری دل رت ماتو پدی گو تنسیا مراولی سنت اللہ اللہ دینا دا طریقہ دا سن اللہ داری خسنتا مکر کری دل اللہ دا طریقہ پاکتا کی چی پترسی مخی پیغمبران چو ای بار رسومات ماتو نو تا آخری پیغمبر تو برا سماتے او د پیغمبر وارث بته کې دی په ورته سماته چې دا د پیغمبر وارث وي رسم باندې ماته یې ګوره دا کله تر معاشرت کېږي وکان امر الله قدر مقدورا او دا پیتل د الله او د حکم د الله قدر مقدورا اندازه کړی شوی الذين درثم ماتو کیا کسان دي یبلغون سعادت الله چې رسي خلقو د احکامات د الله حق پر علما او یخشانو یریگی دا اللہ نا نیریگی دی چانا بی دا اللہ نا پرسماتو لگی وکفا اللہ بالمم وکفا باللہ حسیبا وکفی دی خاص اللہ حساب کون کے ما کانا محمد ندے محمد اسلام ندا بل اتم خطاب امتا ندے وہ امتیانو محمد اسلام ساتو پلار ندے حقیقی چی ساتو خطر اغبانی بندی دی ما کان محمد نده محمد زم پلار دی او تند سره استادو لیکن پیغمبر د الله دی لیکن د استدراک دی لیکن زه مخه په خبره کې څه شوبه پاجي دا غي چې ښا دا ول نبی ته نو چې پلار دی او لای پلار نه هغه پلار نه چې ستخ خدای غله ناروي لیکن رسول د الله روحاني پلار دی روحاني وخاتم النبیین او ستر پیغمبران دی خاتم دے خاتم دے خاتم روستر عبدون کے او خاتم بندون کے ابن عباس رضی اللہ عنہ اید اللہ دا قور مطلب دارے چک جرمات سلسلہ دا پیغمبرانو پا محمد صلی اللہ عنہ بندو لے نو ما بدا غزوی جواندے فریخو نا با نبی شو زامن کم ملیو جواندے فریخو خو اللہ پاک دا نبی صلی اللہ عنہ امت نجدہ کو لکه څنګه چې نبی اسلام الله ټول دنیا لپاره دی کړو چې دې ټول دنیا لپاره پارشي ځکه چې يهوديانو عیسی له ثول نه باندې ځکه هغه اخر پیغمبر هغه دغه غاڼه ار موسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام یې منلې و ان دا غي دین په کې جدا کېده دا یې دین ته نقصان راته دا یې عیسی علیه السلام نن کار وکړ ایتان به نبی اسلام ولې نه منه ځکه چې هغه خپل پیغمبر اخري منه نو هغه چې پیغمبر ته منلې و مسلمان شه ان دا غي دین ته با کېده اوس قادیانه زمونږه قادیانه ولې کافر دی هغه نبی اسلام اخري پیغمبر نه مني هغه په دې کافر چې هغه زمونږ دین ته با کوي ینه اومه تاغه جوړی د پیغمبر زما دین هغه ټوټه ټوټه کوي په دې وجه مله هغه مسلمان نه کافر دی بوځي نو خاتم نبیین نبی زمي کتمه روز نبی وې حضرت عمر وو نو چې عمر رضی الله عنه قاضیانه په کوم ځای راغلی اما کان محمدین اندر محمد اسلام لار دی او تن سازو د سړو استادو زامن دغه فرضیان د خود پلار دی یعنی حقیقی پلار در خود در حضرت زینب رضی اللہ عنہ در حضرت ام کلثوم در حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ولیکن رسول اللہ لیکن رسول اللہ عنہ این روحانی پلار دے اور اس سید پیغمبرانو یا بندوں کر پیغمبرانو وکان اللہ بکل شن علیم او دے اللہ فرسید بانے پوہدار یو اللذین آمنو و ایمان والے اذکر اللہ یاد کہ اللہ یاد اور دیر و تبیہو پاکی بینو دا اللہ سبابے گا توحید بینو رد شرک ہوئی اس بشارت دنیاوی والذی تعالی آزاد ہے یسالی علیکم چی رحمتون را لیکن پتا دوان دے ام ملائکی دا اللہ دوا گانی واری دار سوک چی توحید بینو رد شرک ہوئی اللہ و ترہ خصوصی تعلق جوڑی یسالی علیکم دالے رہ دی گی املائکی وقت دعا گانا باڑی لیو خوشہ کم نا فرماتی لنور دیو بات چو باتی دادو پاکی بیان کئی دا اللہ اور رد شرک ولی لیو خوشہ کم نا فرماتی دیو بات چو باتی دادو تیارو دی شرک دو کفر نرنا تا مومنہ آدھے اللہ پا مومنانو با رحم کون کے تحییتم یوم ارخانو پیشکشہ دی بھئی پاغت کی جب مخامق کی با اللہ تا سلام سلام سلام بچوئی دیا سلام دیا پمانا دی تحجیر ہے مبارک شا دیا سلام پمانا دا تخبین دے وعد اللہ مجدن کریم اتیارکر اللہ دی لاجر عزت بند یا ایوہ نبیوں او پیغمبر اسلام این نار تلنا کا دا تم خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چتو گر داعی بے شک ہم تلے گلے شاہدن بیان کم کے توحید حضر رکم کے منون کو تا ایر رکم کے نمن کو تا و داعین اللہ او داعی و پلون کے خلق اللہ اللہ تا تدائی بیدنی پوکم دا اللہ باندے و تراجہ منویرہ او ڈیوار و خانہ ڈیوی نا نور ڈیوی لگی دا پیغمبر اسلام نور خلق اغیر رانگان اخلی و تراجع منیرا اڈیور و خانا و بشر مومنین حضر کا مومنان تا بی انہ دام پدیبان چی دیل تربد اللہ فضل کبیر فضل لوی لی فضل و لا تتل کافرین اموندہ کافرانو و المنافق اموندہ منافقانو کافر بدیوی دباوی اللہ دیش کی برا ہو دی منافق بدی سستائی پا مسرکے نجی کرتا دیو نمانی دی کو بیتا بدنامی و دا عظام اپری و فرید بدرد بکی دا پنج پیری ری دا لس پیری ری او دا دا اولیاء و دشمن دی دا علماء پا دخوا بری کلمسوی و دا عظام اپری دا بدرد دی ازان اس پر پارلا بانی او کافیر خاص اللہ دی موار یا ایواللزین آمنو و ایمان وارو کل اسلام نکاح او کئی دا مومنانو خود سر بیا تا طلاق کئی دیلا مخ کئی دینا چی تا تلا توڑوی دیلا این خلوت صحیح دیو سر نی کرے نفما لکم علینا نیشتے پا تابانی تا دو پار علین پا دی خود بان میرے دن سے ادت تا تا دونا چی تا دشمیر اغیلا یا تیرائی بلا خد اغیلا را ادت نیشتے نفما تیونا نو جامع جوڑ ورکی دیتا اپری گردی دا پس پری خودو خیستا بانده انسون دی بقره که دی تفصیل شو چا اگا خدا چی خواهن اترا خلوت نو کرد اپری خودا نو کچر مهر مقرر نیم مهر ری اکا مهر نو مقرر ان جامع جوڑ دور که ایدت پی نیشتا دا ایدت پی نیشتا یو النبیو او پیغمبر اسلام او دا نهم حکم دا تخذیر نبی اسلام تا چه تو گر پا نکاح کیم خود مختارا نی چه ما لکم صدور تزمون جایز کردی اکا کبا که او پیغمبر اسلام این احلال نلکا یکنا منگ رو اکڑی تارا پارا بی پیانستا آغا تی تا حجورونا چه ورکیتا ایتا محرون دا آغایی پا دی حجورونا بار ایک کولی کئی پا پلو قرآن مجرونو که خان وما ملکت ایمینوکا آغا چه مالکانی سلسلستا تو دانا چه غنیمت کرده اللہ پتا بانی پدی ما ملکت ایمینوکا پدی بان کر خرا کر دو پیوری گئی مما دانا چه غنیمت کرده اللہ پتا بانی اولونه دا ترستا اولونه دا ترویانوستا اولونه دا ماسیگانوستا اولونه دا خالا دما مگان سر رو دخ ماتیگان سر اللہ تی آغا جی نکھائی حاجر نما کا چیدر دکرتا پا دیبان کر خرا کتی دور کا حاجر نما کا ومراتا مومنتان او خدا مومنان ان وحبت نفسا کچر دا بخیخ پل دان پیغمبر دان پر ان وحبت نفسا بان کر خرا کتی چار دوری کئی پڑن بل ماندولی کئی وجور اندام اگر ماندولی کا ممہورا ممهورا ادا ما ملکت یمینو که پده مانی که مملوکا اپده اللہ تی حاجر نا کر غیر آخر نا تا چی تین دے پده مانی که محاجرہ ادا پده وام راحتا مومتن ان وحبت نفسا پده ان وحبت نفسا کر غیر آخر چار دکن دیتا مخی تولی که موحوبا این وحبت نفتا کچری بخو دی خد اخپل دان پیغمبر اسلام تا کچری رادا کولا پیغمبر اسلام ایستان که ها چپا دی کعبانی والی دیلا خالدتا لکا دا صدور قسمون چی دی حادل اقسام الاربع یا حادل اصناف الاربع خالدتا لکا من دون المؤمنین بدون تعداد خاص دیده صدور قسمون استاد پارا بید نور ممنان بید تیدان سور چکیه صدور قسمون که قد علینا پتاک ترپوی منگا پاک بان چه مقرر کری منگا پنی ممنان بانی پا بارا دا بی بیان دی که اگا صدور دی چه مسلا و صلاح صربا سور دیمی ساکش دیر شو آت نمر تین که واما مرکت ایمانم اپا آگی جو آگ داری راستون دی ناگا بیسا با دی لیکه دا دیر خدمی الولی اروا کئی دیر بار چنیشی پتابان تنگ سیا پی شاعت دین که چی خدمی دیر شی اران سکرگران دیر شی که تا تا تنگ سیا سی وکان اللہ غبت رحیمان او دی اللہ با خودکا میروبان دا سلو ری ذکر کئی یو آچی آگا خدا که تی مهر رکی دوی مهر چه غنیمت کرا غلی دا وغا مسلمان شوی دا او تا دا دا کاری سر نکا کولیش لکه نبی اسلام کڑوی بازو سر او دره ما دا پوپولو دا مامالو دا ماسیلو رو خوچه محجر وی یعنی آغا قریش خدا چه محجرت کره اثرا محوبا چیزان با دی سلور قسمونو که دا سلور قسم دی پده که جی سور خدی کولیش رو کولیشی نبی اسلام تا تعداد نیشت خواهد تا صدور قسم دی مسلمانان پر صدور خدی دی مصنو صبح صلاح صروا نو خالصا تل لکا دا صدور قسمونو که بی حساب خدی کن بی تعدادا دا خاص تار پر بید مومنان او مومنان پر چکم دن اغسی دی صدور خدی و دا لکه لان دا علت بیانه دی زیاد و خد و نکاح چه زیاد خدی میلال ولی روا کری لیکی لا کنالی کن دی پار چنیشی پتابان تنگ سیا پیشاد دا دین که دکا نبی اسلام دا کسن چه سڑو لا پیغمبر داشتن خدو لامو اباد مسائل دا خدو داتو چه خدو بتا پود نشکر نبی اسلام نداری نو نبی اسلام بخپلو بی بیانو تاوی اقیب بی آئی تاوی لکه تور تحریم کې براشي چې نبی زم ما دیگر په خود چکر وو دا ولي به وو دا دینه پات چې تلګ لګ درز کی او دا رنګه چې خود دا غینه چاته پوزه کړی چې نبی اسلام ته وای نو چې هغه بیا خود جواب نور کی نو یو دا رنګه چې څرګنای ډیر شي خپلوان ډیر شي چاته انتیا شو او سړی در په دې مسله کې بیا څرګنای ودریږي ښا د ترونو زامنو د جنگ کې ودریو مسله کې نو ودریږي او په دې مسله کې څرګنای مخیان دا ته ودریږي بیا ښا وکان الله غفور رحیم او دی الله په خود دیو نو وعده چې کوئی درام خلق کوئی چې سبب مسله جوړ چې ترکله کولاړي بیا وکان الله غفور رحیم چې کوم کوئی چې سوس په بغیرت وي وکان الله غفور رحیم او دی الله په خود کې همه ربان ذات ترجی ما تشا ترجی ارجان اتر سکول شي هغه چاله چې خو مينون نه دي صدور قسمونه روستو کول څه معنا چې په نکاح کې اوساته او عادل دي نو کې دا کار سودار دی الله نه چې نبی اسلام دې ته پرېدما هغه یا رسول الله ما مو پرېدا ته تا نه سو نو ما خپل وار ورک د دې خو بډای خدای ما عائشه رضی الله عنها او بس ما ته جامه جوړ راکو ته په دې خوشاله ما چې ستا خدای چې په قیامت کې د پیغمبر د خدای په سب کې پاره نبی اسلام یې ټیک شو نو ترجمان تشا رسو کولشی آغاز آچه را چه ستاخوی دی صدور خیزمونو نا او دیکھ دی کڑی دی ستا پا نکاہ که تی رسو کولشی عادل تی کولشی نکاہ که دیوی او رسو که و تو ایلی که من تشا آزار کولشی دان سا چاچی خوش چه کمینا دی عادل کرده نو کاغا دان تا بیارا که مادورتیانی زیور که امتیک دان ومن تغیتا عذاور کولشی آغا چا دا چه تی لٹه دا چند چا تیغاد عادل کری نو نیشتے گناہ پتا اگا مازل کدان سے وزا که ایک گناہ نیشتے ذالک آدنا دا طریقہ چه پا نکاہ کے ساتے او عادل دو که دا دیر قریبہ آن دیتا تا قرع آیونا اونا چی اخی کی بستر گیده دهی چیز مگر پیغمبر خدیو والا اغدان نا نمغم جنه کی اخو شاید اوی پاگشت ور که دهی تا طول دا انا فقا والا اوی علا ما فی خودو بکم اللہ پو ده پاگمان چی ساتورون کی او دی اللہ پو او حلیم برداشت والا اس لسم خطاب نبی اسلام تا چیز سلور سنگون نا علاوه بلچا سن کی ورخد بنا که انکه دې راخولې یوما لا حل لك روانه تاریخ رواني تاریخ دې من بعد الاسناف الاربع فضل سلور خزبوننا دې سلور خزبوننا رسو سوق دي علي کتابنا مشرک را کنه مطلب دا دې چې علي کتاب به مؤمنين ني ا مشرک به مؤمنين ني ولا انت اولا انا انا جاهدت الاندا چې بدل کې په دې څلور خدمت باندې او بيبي د بل قسم نو کې اگر چې تعجب کور دی تعالی خو ته دا غي مگر هغه چې مالکان شي لاسو نستا ها کتر وی د بو را د نور خدمت بیا چې ټیک نه خدا کې وینا وکان لا علا کل شي رقیبا او دې الله پر دې باندې نگبان یا یو الذین من اسلم خطاب ومتا لازم که دا مومن تا چی چامل مانگر دو وقت نمخ که بنده دایی چی دایی لوخو تا گوری اڈوڑای تا گوری انا با بیاروخت پاده که یا یولا دینا آمانو و ایمانوارا مدن که کورون دا پیغمبر اسلام تا مگر دا چی جرزو پرشتا تا فارا دوڑای نو دن نشی پا دا تیار که چی نیتا دو کتون که لوخو دا گو تا دو وقت نمخ که بنده چی لوخو تا گوری چی سپخی که ولكن ذا دعيتم تذكر چې وبله شیطان او تم وی دود بجې نو فات خود دنه شټی په دود بجې مخکې مده رسوم فائدہ تایم دم تذکر چې خوراک خوړی ته تو فان ته شروع خوارج بیا دی ولا مستنیر له حدیث او ما شیطان او خوان دغه تر کې د فرض خبرو پیغمبر ته دانی چې بیانات غپ خوان درکړي غپونه ملګو ان ذالکم یکن دا کار تاو دے چی تکدیب دے نبی علیہ السلام تا نو حیاء کئی سال نا تا تویلی نیشی چالے کا دوڑا دو خوال دکا رکشا ویلی نیشی دا چا نو کور وارو تا تا نیشو چالے کا دکا نباس دے نو تا ترختر گشتے کا نا وڑو که کور نا خدیا پر جدا نا پردے دا تکڑے پر تکلیب کری ہاں کدا تی لوی دائی بیٹے کی نو ناتا پر گپ لگو کدا کور وارو تا وی چی کینا لگ گپ لگو کینا وګه په کور کې اکثر دازي چې کور کې دنه خدي په پړه کړې دی لاړ دې په کې دنه غپل لګنه غپل لګو روډه غړ غلې وو نه وځه هغه هغه ته چې لګي سار سره غپل لګو بیا خیر ده فاستحي منكم نو حیا کوي تا نو ویلې ته نشي والله لا استحي الحق الا باق د دې بیان د حق نه ودا تاتمون او کله تاسو غواړئ دې بي بيان نه متان سامان د خودونه بي بيان نه فسالو ان من وراء حجاب نو غوړ دینا رسته د پر دینا مې د مودي خو پرده وتی کوي نکاح وته نشي کوله باقي پرده شته ذالکم دارن کې در ساتو ډیر پاکواله د رو ساتو د رو د دی دی ورته د پیغمبر ته دی بیان اچ پر دینا پر خبرې کوي د دایډو نو پاکي انو د مسلمانانو خو عام خدي او خپل صحابه دي صحابه سره پاک خلکو او نن سبا عام یعنی مسلمانان ځان د مسلمانانو بي پردي ګرځي او سړو سره ګپونه لګي نړۍ وړ په کارړو خو دې پدې چوي دي وا ما کان لکم اني جا ساد فرج تقریبا دوی پیغمبر د الله تا ولا ان تدو ان دې په کار دار چې دې کابان والے بي بيان دا پد او فاتا غنا بدن چریم په بعد یې سمانه شو فضل نبی اسلام نه صد او فضا نه کان وای چې آیات نبی ان ذالکم او ژوند دې په کوم ژوند ژوند دې په دنیا کې برزخی کوا چې په دنیا یې باندې چې په نبی اسلام باندې حیات دنیا یې چې کوم لوازمات په هغه باندې اپ اشته او کنيشته به هغه کوم چې تبلیغ به او یا کل للمؤمنین کل المؤمنات دا پشته کنه ایا نبی جهاد کفر دا پیشته کنه کته وای چې دا پیشته نو ولې جهاد نه کوي هغه دا چې دا نشته نو لازمشته او ملزوم نشته نو دا څنګه لازم شه دا څنګه ملزوم شه لازم یعنی لازمشته او ملزوم دا څنګه شه یا هو اچاو جنگ او زیدا جوړو بخبل خبر کې موزم کوي خپل بیان سره یو ځای کیږم الله اکبر الله وایي چې عبد ربک حتی حیاتی کل یقین یا دور په افراد تفرید کې لارج بیا ظالمان چې سم یا کبریات دا راځي ولا ان تکو ان دا چې په نکاح باندې وایي تا بیان دا پدو پاتا نه بدن چرم ان ذالکم یکن دا کار تاسو دا بی بیانی پا نکاح که اصل ده پا نیدار لالوی دیر لی گناه دکا مور دا کنا نمور تا نکاح ناروا ده انتو دوشی آدم کجر تازو کارا کوئی اوشه یا بطوی غیلا نیخیلا اللہ ده پرسید من پویا یو صحابیو ناروی روی چیز با نبیتا بی بیان سر نکاح کن نجی دا اتو دا ناروی زمان تو بی دغه دا غړو کې دا و چې دی عائشہ بیبی دا ډیره خیسته ډیر لوی عالمه چې تاسو نکاح کوم کوم لا نور هغه دی لا جنا علینا نشته ګنا په دې بیبیانو باندې فی با باینا مخیا کې د خود فرد او کوم شو چې غیر محضر محرم ته پرده کې خبرې کوي نو هغه خلق بیانې چې ای سره بی پرده میراوي دي شي اچھا که سو دی یواته دی نشته ګنا په دې بیبیانو په خود باندې په بارت لاران دی کې انا په بارت زامن دی کې انا په بارت رونو دی کې انا په بارت رونو انا په بارت خورونو انا په بارت خود دی نو مسلمانانو انا پاک چې مالک الله ته نه یې دی دی سره مخامخ خبر کو کې دی جایز دی خیر دی وتقین الله اها ولا مولک ایمان وتقین الله او یې رګی دار الله نه فردو کوي د پردې خیال وکړي ان الله کان علی کل شن شهیدا یقینا الله نے فرستې باندې شهیدان گواه ان الله او ملائکته یقینا الله او ملائکې دا الله صلی الله علی نبی آفرین وای په پیغمبر اسلام باندې الله ان الله يصلي وملائكته يصلون على النبي داشن یشن الله افرینو شاباته وی په پیغمبر د ملائکی دعاګان غواړي دعاګان غواړي نبی اسلام دا یو لذین امنو او ایمان ورو عام صلی الله علیه افرینو په پیغمبر د باندې درود وی په نوته وسلم تسلیما هغه کړي دی سنت د پیغمبر اسلام دا غاړه کې او در سلیمو بما یامرکم به تسلیما ابن جودی معنی کوي سلیمو دا تسلیم نه دی معنی غاړه کې خودل تسلم نه نه تسلیم غاړه کې خودل لکه تور نه علی ستاتی کتر شو وال قول الله یوم الدین سلاما او کی بدی خدا او سی الله تا غاړه تر سر بکر 131 تدر شو اس خالو رب اسلم کله چوی ابراهیم اسلام تعالی غاړه کې دا قال اسلام تر ابراهیم او ابراهیم اسلام ما غاړه کې دا رب مخلوقات تا اتسلیما مقول مطلق تر تاکید کړي فعل د سلیمو اشاره ده استقبال د فعل ته چې پوره پوره سنت پر طبقه دی او دا رنګ ایثار د فعل ته بنفسی فاعل ته اشاره کوي چې پخپل به کېدا چې بل ته خپل به نه کې بل استمرار د فعل ته چې طول لګیا دی پاغ چارانو کو چې پخلی به صلات سلام وی صلات سلام او سنت تغاره نکی نا پخلیس تش صلات سلام نکی گی بلکه غاره بگیر پیغمبر اسلام سنت تا پا غم که پا خاده که او آغا سره دی ایمان نی خارج کرده قرآن کریم لگه صورت نیسا پیر تردی در جو چه دا دریش شرط پکنو یو چه نبی اسلام سنت فیصله کن نکرده دو ام دا چه بسنت خوشحال نشی او در ام دا چه همیشه سنت بانه مرلو کی دغه د ایمان نه خارج ده فالا و رب کلال منو و سلیمو تسلیما اغاره که دهی سنت ده پیغمبر اسلام تا همیشه غاره که خود او پوره پوره سنت هر سنت نانه چه اصول ده مسواق و سنت منی او ده غم ده خاده سنت نمانی ان الذين يؤذون الله بشکا کته تکلیف ورکړي الله تا پیغمبر د الله تا فلانه کړی دی الله په دنیا او آخرت کې تکلیف الله پیغمبر ترګه د قران خلاف کوي سنت خلاف کوي دا الله لعنت ان کړی دی الله رحمت لري اته ان کړی الله دی له عذاب له شر ویونکې ولذین دون المؤمنین آکه تکلیف ورکړي مؤمنان کامل مؤمنان او کامل مؤمنان ته صحابه بغیر مکتسبو بدعانا چی دی کریو فقد احتمالو یکرم بارکو ام بدنام او گنالوی نچا چا دا دغی عدتی چی خپلم غم خادی خلاف دو سنت کئی او عبادت دو خلط کئی او چی سوک پو سنت روانی ای بدنامی بیا ای بد بکوات کنن لوی فقد احتمالو بوتانونا بوتانو ودمن مبینا یا نبیو دا اول سم خطاب نبی اسلام ته او پیغمبر اسلام ته پیغمبر اسلام ژوند دی نبی اسلام ولی نوې ده جواب بیان خپل ته اول نو خپل ته اول خذو مؤمنات یودنین علینا چې خکته دي کی علینا په خپل مخونو باندې د سیسه د صادرند نه ا یعنی یو پلو دغه خطه کی یو عالم دغه شاده بو دغه صادر په دې په داسې کې غوډه داسې په او داسې په یو سره خبره یو سره او ځکه خبره مال شو اچې قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولا أبدينهن يتقون إلا ما ظهر منها هغه جامع دي ښه جامو کې کوم ښکاری چې هغه پاسه برخه ده ټیک ده باقي جامع نشي ښکارو مخ خو نشي ښکاره کولی مخ پټول لازم دي ګوره خام البته ستر عورت کې مخ چې کوم ستر نه خارج ده په کور کې دننه چې په کور کې دننه که ښځه ګرځي نو د ستر عورت د مخ خارج ده دغه مخ کپلار ویني وروڼه ویني خیر لیدل شي آیا چې موسکت به موسکې ستر عورت نه دا مستثنه مخ او لاسونه باقی کوم چې حجاب دی هغه کو جامع پټول لازم په خدا باندې مخ خلا فریدا جامع هم پټای ا بنگړی هم پټای ا پاندې هم پټای او تاسو خدا تفصیل لوسی په زور دی تر نور آیت نمبر 31 کې او پیغمبر اعظم واخبل بیان تا اوالو نقطه خدمو مینان تا یو دینه چې خدای دې کې علی نه پر خپل ځانو باندې د ساده د دین په مخ دی فطر راکته کې دار کادنه دا طریقه ډیره خریبه دي تا چې پیجندې بشي چې دا اصل خدای فلا اذن نو تکلیف به نشي ورکوله د ویندو ستر چو د ویندو ستر زړو پشانته د کوپو نه لاندې کنه او خېټه کې د ښکار شو مجاهد او خوښ هم خوب کړم نو د دې علاوه وي مسلمانان خزري ځان پوره پټ کې چې پته ورته چې یو ایور ایو رب دا چې وفي د مسلمانه خدا ادا زادا خدا نو تکلیف وته نو تر شي دا چې کوم بیاي کوي نو دې دا مطلب دا ویزه نه دا ادا نه دا فقط زګونی سوی تفتی چې دا خو وینځه ده او وکانه الله غفور رحیم او د الله بخون کې مهربان لاله مې انتهي کچره من نه شو منافقان هغه دا چې ګړو کې مراد پر مرجی پونا اپرو بیگرد نکم کی پخار کے چب غلط پر بیگرد نکم مومنان پسی کمین نشو لانو غلیان نگرو خام خام مسلط بکم تا پا دی بانده بیا با اون بیا با دی پاتے بندشی تاتر پر مدینہ کم اگر لگ ملعونین پلان کرشی ری کم لگ جو مونده شی او دی نویشی او دی ورنجل شی واجرو تا توائی چه کل پا ملک داد خر پیدا شی چ پاک پاکانی خدی حیاناک خو خدی په لارو ضرورت لا ادور برو سیټای غږی یا ادور روانیږي نو دا ته یو تنظیم جوړ کړي په کار حکومت لا چې دا ته محکمه جوړ کړي چې دا د خدای په لارو کولار د سړی اچینی چې وایي دا د عمر فاروق په زمانہ کې دی ولکه گورنر ته ویل چې سړی په لارو کولاړي پیراوی لګا چرایو ته درې لخت رحمت کړی د کجور لخت ویللی او دې بربنده کړی او چې یو په لخت باندې یو لخت په ټوټه ټوټه وی دي روانه چې یو دي بلې به ماته بلې به ماته به وشه ستړي به بوز باندې کړی نو سوال بیا راوستو هغه لخت خېټ نیولو نور لخت او درامات لري چې شولې ګرپی دوی پیو عمر کمړې مې په یو د مړک کړه پی بیا بکه ته ما فلاره ته وې پی بیا بکه پرار کې وترې کې وینا ویخه ویلی گو دغتی وی ویده تا بر یو کال وزر تو خبر نکوی چه دل صدا میلوشی ده بیاو داسی کهی پلار کودری فردو خلطا گور ظالم نو پلار که الکانو لاری اجینکو تا گور سوک تسوی سوک سیٹیه گه گه سوکر پتروان شی پا کار داشت مسلمانان یو تنظیمی و غیده شنکر گه کم خل او داشت تنظیمی وی چه کم خل بر بنده گردی چګم یو څو پرکوي دا خوند راوړي وغنه کبي څو باسي چې اصول د لچ د اخره تنشته بارو په کور کې وکړې سره پرېګ دا کړم چې ستا خنه دا نشاندې ګرځي چې اغم ټیکي خدای دا الکی دې شي اسلامي قانون په ملک راشي مونږ به سوکو سنت الله سن الله ذلک سنت مقرر الله دا طریقہ فاکتانو کې خلاو من خو چې تیرشي په خوا دا طریقہ چې چا به د نیکی خزر بیدتی کور اللہ باسا پر بای خلق مسلط کن ولان تجل زنت لا تبدیلا ایر او بنومی تا ترکی دا اللہ لبن دیل اس نبی دل غیب نبی اسلام نم در رسول اسلام شان خو بیان شو چی این اللہ و ملائکتا و صلو نال نبی یو لذین آمون صلو علیه و صلیم تزن نو تیک دا شان دیل چطنه وریاد ساده ای دا خدای سی پتولانو آئے جتا علم غیب یت الوکان ناس تاسو ښه ستاره خلک په بیا په وړاندې قیامت کې چې قیامت وکړي قل انما علم عند الله ويكن علم د قیامت الله هر ماته نشته پته او څه چې په تعالی شاید چې قیامت وینځ دی ان الله ان الکافرین یقین الله په لاند کړی کافران اتیار کړی د رسول دی تر چې دوک پیغمبر له غیب ثابت دی خالدین پی همیشه بی پدی کمیشه او بنا امیدهی زن رسو کم دو تا نتو کم دادی از زجر منکرین در سالتا پا آورد که چه راڑو لبشی مخوندهی پور که اوائی بدهی یا لیتا نا های های اتانالله چه منگوه منلی د الله قران ته ناسه واتا درتول امن منل پیغمبر حاجم کو سنت عمل کړي او قال وای وای ورب من ان تانا تاذن من منلی د پلو سردارانو د پلو مشرانو د ګمړایو ګوسره کتابنا من ته بایو دي له حدود په کار دي امن د مشرانو چې سکول او شابه ټیوشنو کا ربنا ورزقنا ورګ دې ته دبل هدا اعظم افلان کې دې فلان ته دا څنګه مشرات لیډر یو الذين امنوا اوس اعظم مومنان ته تاسو ګور لګر باندې ترانه نشي چې خپل پیغمبر باندې بدنامونه لګوي چې د بیبي زینا په پاندای لیډر وي ظالمان دا نو کوي ګورې یو الذين امنوا او ایمان والو دا تكونو مکی گئی پښان دا کتان چې تقریبا سره موسی علیه السلام ته فبر الله نو پاکی ثابت کړ پاک ثابت کړ الله دان دی ویلو ډېری خبره خلکو لیکر به زمانه اته کوئی چې هغه خبره چې قارون اخر د پیتی ور کړی واغی په الزام لګولو ابله موږ ویلو اي په الزام کړو چې ما سره زنا کړی دا نو الله به پاک کار کړ اباد وای چې موسی علیه السلام طبیعت داتو بل اسرائیل او بربند لامت خلق مخکی تول با مشترک لامت لیو بلتا بے قتل نو موسیٰ رضام او دیر غیرتی ان دے بلار جدا یو تر تبو دل آمد نو پدا بانی اگر الزام لگوی دے نامرد دے ویدہ کون دے وادوم نکی کندا بل اسرائیل دیر حرامیان دی دی بیادی تا نو گوری دا سوک دے سوک دے اما سرسور اخسان کردے نو ایوی پیدا دے نو و ابراهيم عليه السلام دا موسی دا لری تر له امبلې په ګټه باندې کپڑے کې غوډې او چې دته ګوته کوش او لنګيوالو او کپڑے دې کمیز ومي سي برای خ په ګټه باندې نو ګټه روانه شو نو موسی زمو دوي یا صوب یا حجر صوب یا حجر او ګټه زما کپڑے موړه او زما ګټه اور بدروان شو اوریان بربند اور بدروان شو نو اوریان معنا کپڑے نیو چلنگی ہو اور یا مانا جی بربن وطل دا بیائی دا بربن وطل دا بیائی دا خان نا دا موسیٰ اسلام لنگو اروان دا گڑ بس جو سو بیا حاجر سو او اگا گڑ حدی غلانا او دا بنی سر پا منس کودرینا او دا پیر آباد نکڑے نو دا منڈا ور دا منڈی نفت لگی جڑا سڑے چی منڈا وی اندے دا سن سکی دست او ده خونیغ لکه دو کور خوشو انا آغی تا پتا دیش دا خود آغا ری ٹیک دی سوک دا وی اصوک دا وی چی موسیٰ علیہ السلام وطا جنگ ودو دا ازب انتا عرف و کفا قاتلا انا ها انا قائدون کم چی مایده که تیر شو بارا دی طول که دا دویم توجیش داخره هاوی بربندو دا نبی اسلام بارک را دی چر جعفر دیلا راگ چر دانا نبی اسلام او اسا بربند نبی اسلام بربندو نا اوریان دا مانا چه نبی اسلام لنگو و قمیسی نوا چونه اولاد آگه خکل که دکر ترزیه و روزه و نو دیر مینو پی نبی اسلام ای کر لویشو همو نو اللہو اسا بربند بربند نو دارنگی دا ایوب علیہ السلام ببارا که یاد دیگی خوزان پوه که بدی خبر دیده که دا خبر یاد ساته ایوب علیہ السلام لامبلا انا دا پی اللہ بخاری شریف که حدیث را دی اللہ پی ملخان رو ور نسرو ذرو نو درا ټوله د کپڑے په پلو کې الا او حدیث کرا دی چیا ته تلو اوریان د بربند لا نو بیا دا پلو کم دا وکي نه پلو دغه لنګ یو کنه د لنګ په پلو کې راوندو نه الله ته وي چې ایوب بس کې نه بیا لا نستانه متونه ستانه ما څنګه ټکراو کوم چې تیر اکی دغه خدا خلما الله وی خدا کنه خلا نو یا ته اوریان دا نه جګ بربند نه بل یا د دې وجه مسله دا را کله چې پنیر کې لام دی نو دا ستر پټور پتا پر د څو کیو کتو کنی دا کوپی ګوتنی ادا نام پر دا پتا پر یا پټکه بر کو رما وای چې په غسل خانه کې لام اجبا کی چت دی نو پای کې بم ته لنګ بوې تر دې نام جنا دغه نام نه تر دې ګوتنو تر سره پر دا ستر دی د سړی چې دا پټي اروته کدا د غوتلخانه چې هغه پټي نه کپڑے ټول یو باتو خیر دی په غوتلخانه کې چې سره چې چت پېدی هغه بربند شي لامل نو نو پسید کې څنګه بربند نه بلکې خبيس ایسته و الانګې چور لکه څنګه چې نبی ته راوته وریان حدیث کرا دی په شه به نو او یا الذین آمنوا و ایمان وارو مکی ایتا تو پشاند آقا دام چی تقریب رو تو موسیٰ دام جاو تی جہادو که دینو کو یا تقریب رو تو اغتی چی دان آمر دے یا تقریب رو تو چی بدنامی کولا کولا نو فبر آو اللہ نو پاک ثابت کدل اللہ دانش دی ویلو او دے او دے پریدہ اللہ وجہی وجہ محاوری دا یا الذین آمنوا دو سب خطاب نبی اسلام تو امت دوارو تا دے و ایمان والا او اتقوا الله نه ورګه مساله بیان کوي رد شرک بیان ته وي دغه او آیات ته وینا برابر د قران سنت یذلو لكم اعمال نتیجه بلاشي چې قبول بکې درس بکې ستاسو عمل قبول بکې ابا خنو کې تاسو ګناونه ستاسو هر څه ماف کی چې تا بل خیر لټو الله واستا ګناونه ماف کی او مې وت الا او چا تعبیر کړ الله هر پیغمبر د الله یقین کامیاب شو کامیاب وي باندې ان ارن الامانتا بیشکم کا پیشکت پر احکام پاسمانو پزمو کو خیالو کی آتو نا مانلی کیلاما آم مانا کو بیشکم کا پیشکت پر احکام پاسمانو بانے پزمو کو بانے اپا غرونو باندے فا ابین یحملنا ننکارو کو اسمانو نو ازمو کو او غرونو این یحملنا چی پور تکی دیر را دا اللہ او کمیونا وانا واشپک نمیلا او یا ریدر دا دین اوچت تولونا اوچت کدیل انسان دا اللہ او کمیل منا نینو یکران دا انسان دا ظالم جایل عجیبا غرونو نمانا انا اغا خشو اسمانو نمانا اغا خشو زمکو نمانا اغا خشو انسان نمانا نو انسان ظالم جایل شا عجیبا او دوی ما خبر دارا چی دی انسانا که پیغمبرانم دی اپا دی که او دیاو دی صحابو دی نو هم ظالمان جاہلان دی نانا عدل که لفظ دا امانت را دی دا امانت پا مقابل که لفظ چکم دی اگر شی خیانت او دی را این احمل نها دا امانت مقابل لفظ را دی آنم امانت لکه من گو القیت من دانا نفسو فامل لما بعد الموت والعاجز اس ارت عاجز ہم معنی سے کہ بیوقوف ارت کیس مقابل کی عاجز رہا لے نا فمانہ تو بیوقوف دا احمق دے تارن دی دا کہ دا امانت مقابل لفظ یا حمل رہا لے نو ددی دی امانت مقابل لفظ شے دے خیانت کرن نو حمل مواد خیانت تے او کتا دا وائے چی غرونو اونو غرونو خو منلی دی زبکیو منلی دی او اسوانو منلی نو څو ده هم سجده وګورئ تاسو څو ده هم سجده فار نمبر 24 آیت نمبر 11 داسته وګورئ تاسو دته وګورئ وجال فی رواسیا هو جال فی رواسیا آد نمبر 11 ثم سوال سما بیاراده کړه الله په تاسو آسمان وایې دو خانو او دا نشو لوګه او یا نشو فقال نو یا د دې آسمان ته ولل ارض زما کړه ایتیا راشد ما ته بیاره ته توانو کرم په خوشی یا په دور قال تا او وی دواړو اتنا تاعین رالو مو ته بیاره په خوشاله باندې وګوره ای خدا وای او غرونه مال ته ته حشر وګورئ سورت حشر کی آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن قطر لگلو مگدا قرآن یعنی احکام دو قرآن علا جبل پیو غربان خامخا تابل دلو داغر خاشان یریدون کے ٹوٹی ٹوٹی دون کے من خشت اللہ دیل دا اللہ نا خدا اللہ حکم بے نومات کرے دان بے دبارو مجھے خدا مانو نو ٹھیکی اس چتا حمل بمانا دا خیانت والی مانا ٹھیک شو خواہ اس بدا شیمان ان ارض الاماتا بشکم پیشکش پر احکام د احکام نه تعبیر کې په امانت سره لک ان الله یا مرغو ان تو عبد الامانات الی سوره نساء نمبر 60 کې دا رنده ته مونږه پیشکش پر خپل احکام امر نه هی فاسمانو نفذو کو باندے اپغرونو باندے فا بین ایخ ملنا ننکارو کدئی دا خیانت کول نپدی کی دا اللہو کم کی خیانتو دکو اسمانو ٹک ٹاک پل کار کئی چی سک کارو تاو دے زمکم ٹک ٹاک کار خپل کئی او غرونو پل کار کئی واشفاق نمیدہا او یری دلدی دا خیانتنا دا اللہ دینا دا اللہ دو کم خیانتنا و حمل علی انسان اخیانتو کم پا حکمون دا اللہ کے مشرک انسان منافق انسان اس ٹک شو خبرات اینو یقین دا مشرک انسان دا ظالم و جائل دانا جی ہر انسان ادا مخی دا آیت پا دی دلیل اس خواہ دا علت دا اخکام دا را لگل علت بیانی دا صلح اللہ اخکام را لگل دیده پارا چه صداور که اللہ منافقان سرو تا او منافقان خود و مشرکان خود تا او میرا بانی که اللہ پا منانو بانی پا سرو پا منانو خودو او دی اللہ پا خود که میرو بان صورت که تخدیر بی تبلیغ او تشجیع مبالغ تا ناخره که منافق لا مشرک رزد کرده که بدبخت تا تا لکم کار لا پیدا کرده غلو نکو تا نخواه غرون خدی تا نخواه مکه خره تا نخواه اسمان نخدی چه کم کار لا پیدا کرشی پا خپل پیدرت بانتی کولار دی او تا پا خپل پیدرت نشوی تا شرکیات تا اکڑا ولی تا شرکیات شروع رو تا بیدار شروع رو بدبخت انسانا او تا منافقت شروع کن تیک شد نو مقصد صورت ہو مقصد درد التحديث في التبليغ والتسجيل المبلغ او دون خطابات نبي الاسلام تو او د تحديد تزوالي او دون حکومتيات او د فار تحديد دي چوتي دا يولا سمنتو دا ابيا بنور صاحب کو انشاء الله تعالی